أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن لم يجد شاچ نمند سارويد قرباني يعني وسو طاقت نشتا فصيام ثلاثة أيام نروجی بنی سی دری رزی فی الحج پرزو دهج کی دا احناف علماء کرام و مسلک دارے وی دا دری روجی با دا عرفی دا رزی پوری ختمائی کچری دا عرفی و رس پرالا و دا دری روجی ختمی کری ندی نبی آبا پی د دم او د زبح تعین رازی دا نور ائمه کرام وی وی چاک دا دری روجیو ننیوی نو ایام التشریق کیم نویشی ایام التشریق کی روجی ناروا دی خویدات مستثنا دی ایام التشریق دا یو لسمه دو لسمه دیار لسمه تا وای وای دی کی روزه نا روا دی خود د فار جایز دی و سبعه اذا رجعتم او روزه وای کله چ واپس شیخ پل خارون تا ایک حاجی راغ خپل وطن تنو دا وروجی دی دل تونی سی یا ال تدیونی سی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی دا ایام تشریق او د حج درزو نفس تلک عشرت کاملہ دا لسروجی دی پورا دا به قربانی فزیشی دا لس روجی چې د چا د روجی نیو د قربانی وسنی اے حاجی دے متمتع یا قارن او دې د می شکر نشی ورکوله وسی نشتا نو بیا بده لس روجی نشی او کو وسشت نو بیا بده قربانی کئ لس روجی بن نشی ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. اے فقہا دی و آیات میں سمبات کئی کوئی اجتہادی مسائلی جدا جداوی ذالک کی اشارہ ستا دا سوچ کوئی خبری تجیب ہم سلم آنے پوہ شئی اللہ دی منٹول پوئے کی امام ابو حنیفہ رحم الله و ذالک دا حج تمتع او حج قران لمن دا غچا د فار ره لم یکن اهله چنوی اهل دا حاضر المسجد الحرام حاضر د مسجد حرام سرا امام ابو حنیفہ رحم الله مسلک دار تاسو وختي دریز مکه او پیجن یاد مو دي کنه نو امام سه وای څوک چې د حرم با شندره چې د ته حرمي وای او څوک د زمينه هل با شندره چې د ته حلي وای دایله حج تمتو قران نا رواه د ایسل په خلکو باندې رش جوړای دې خور وخرات لېشي پری دې دې چې دا بار نک مسلمانان راغلي دې دې ادا د حج او عمرېو کې دې خو ار وخت کول شي نو حج تمتع او حج قران دا امام صاحب وې پاغ چا دې چې هغه حاضر د مسجد حرام نه دې تاسو ګوره پنځه میقاتو نه دي تاسو د فقې کتابونو کې ویلي د دې نه بار چې سوګوسي گیدای ته افاقین وای نو حج تمتو قران د افاقینو مساله دا زمین حل او زمین حرم والا به حج تمتو نه کوي. دا جدشوا نزی نزی زیون شول نو دا پا زمین حل کی حسابی گی. بعضی عوام امزان پا مسئلی پوی کڑی یو ذل یو کس راغ جدین ملاقات نما علی تاثیرات لی خود احرام بدیم دی عمری تڑلیو و ایسا کال میں دا حج ارادہ گا نګور د زمینې هلو د زمینې حرم باشندگان کده حج را دلري نو اشهر الحج کې به عمره نه کوي. څه پوښي په خبره با د حج په میاشتو کې وسنه کوي دای به عمره نه کوي. او امام شافعی مولا او ازالکا داد قربانی ساروي او کو وسنو نو د دې په بدل کې دا ورو دا لسروجي دا ده غچا د فاردی چې نوی دې حاضر د مسجد حرام دې حاضر د مسجد حرام نه نو امام شافعی نے مولا وای کو څوک د مکی او سیدون کې ده او کدا زمينه هلو سیدون کې ده نو د کاج تمتو کا او حج قرانیو کو پدن قربانشتا او که ده قربانی وسیدی نلس روجی پی نشتا نگو ده ذالک مشارن الیه ده اغپنی سر ذالک ده حدیع یاد که ده دی وسنی ده دی بدل ده ده آغا چاد پارده لم یکن اهلوه حاضر المسجد الحرام اپا دی حاضر المسجد الحرام کې او د دو امامانو جلیلانو اختلاف تے. امام شافعی رحم الله وای سوق بد مسجد حرام د حاضرینو ننی وای سوق چې د حرم نه دومره لري چې د قصر مسافت جوړیږي دومره میلونه جوړیږي چې د مزب پکې اوس سلور رکعات فرض وکړي دا سوق چې د مسافت القصر ندی په لید دا حاضرین د مسجد حرام دي اسوق چې د دین او اربار دي دا غیر حاضرین د مسجد حرام دي. څه پوښې به سمه وي چې سوق چې دا څنګه دومره اکی سب به ډور نه جوړې دا خو مختصر درس یې سر دروای او سلور رکعات فرض دي هغه دوه رکعات آها سلور رکعت فرض ته به پوښی ها دې بیر پوښوک څوک پوښوي لکه او ماشاءالله قربان شته په ځنګل کې زمری وی د چې زمری په کې خیر کې بیا شو کی دړا دې څه خبر نه خو که زمری دې بیا خبره غرا نه وې ها بھائی دا غره دې کس باندې راځل او بس کوي نه په موږ ټول وزګار نه یو دا غل خورولې کته دې ټلې وې. امام ابو حنیفه رحم الله وای چې حاضر المسجد الارام اغسوک دې چې دې د میقات نه حرم ته دن نه طرف لوي اسوک دې میقات نه بار بار دې دا غیر او غیر حاضر المسجد الحرام دې ځان پوهه وته پوښوي څه وای امام صاحب څه وای اتش سر باندې خوځې ته لیکل کا اگر تش سر مال خوځې به ونه پېدې مال سر خوځې مال سر خوځول ولا لری پکار مال لیکل ولا پکار دی بھائی ورایو لیکل کولای بھائی دم کا ویم لیکلا ا دې تش مال خبر کوم نو پتا سر خوځول زو کوم سا لیکل کا سره چې سجده کې پوښوي بھائی وکنا امام ابو حنیفه رحم الله وای من کان مسکنه ورا المیقات د چا دا سوګ نزه چې د مواقیت نه آپل لري نو دا لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام نه اسوګ چې میقاتونو کې دن دي نو دا حاضرین د مسجد حرام دي. وګوره یو آیات دی او د فقهاو پاغه کې مختلف استنباطات سي بیا د دید اقوال ځان ځان ته دلایل وي تا فقها جوور نظر وي کله دا چې زموږ انت کمزور سره دی په خبره نه پويږي نو دلیل به سو پیژنې واتق الله وي دې مخ کې تیرې شو احکامات او کله الله نه ويري گئی دې کې نقصان نه کوي یا واتق الله فی جميع امورکم ويري گئی دا الله نه پخپل ټولو کارونو کې وعلموا فوه شيء ان الله شديد العقاب چې بشک الله سخا عذاب والده اگر د حج مسلم لکه د مز د مسلو په شان پیچیده دي ګرانی دي او ډېر مسائل دي الله دې موږ او تاسو له د مز او د حج او د ټول احکامات او مسائل زده کی الحج و شهر معلومات حج میاشت معلوم دي وقت د حج میاشت معلوم دي فمن فرض فيهن الحج هر غچا چې فرض او لازم کو پزان پدې میاشتو کې حج فلا رفث ننبئی نزدیکت دبی بیانو سرا ولا فسوقا او نب جگڑی کئی ولا فسوقا نب نافرمانی کئی ولا جدال فی الحج او نب جگڑی کئی پرزو د حج کی وما تفعلو من خیر اغچو کئی تاسو دسنی کئی نا یعلمه الله و الله پی پوهیگی او حاجیان و معتمرین و توی و تزودو فإن خیر الزاد التقوى و تزودو زان سرد سفر سامان یوسی زاد السفر یوسا چی سورزی تو حج و مرکی چی خرچ در سروی فإن خیر الزاد التقوى غورا پاغا توخا و سفر د سامان کی او په سامان د سفر کی تقوا و پرزگاری دا واتقونی یا اولی الالباب او زمانو یری گئی اے خاوندانو د اقلنو ایدل توی حج وقت معلومی می عاشتی دی نعام علماء ویو دا مذب دا احنافم دے دو میاشتی پورا دی او لس دا ذلحجینی اے شوال دا رمضان نفس چکم میاشتا ورپسی ذوالقعدہ او لس رزی دا ذلحجین تا دا نور علماء مسلکم دے او دا احناف مسلکم دے امام مالک رحمه اللہ فرمائی وینا دا دو میاشتی پورا دی او ذلحجم پکی پورا دا زکا تاخیر دا تواف زیارت دا میاشتی دا آخر پوری راضی چالا حضر دے امام شافعی رحم اللہ تا منصوب دی وینا دا دو میاشتی پورا دی او نه رضی دا ذلحجی دی زکه چان چې د نهما د ذلحجې تیر شوا ورپسې د اشپم تیر شوا او د دې سیسی کې پارفات کې نظر دو نو دغه کال حج د نفوت شو ها مسله څنګه را اے په نهما ورځمانه سوک میدان عرفات کې په حدود د عرفات کې نظر دو او لسم شپا چې دام د دې نهمی سابېږي پدی پسی سکم دے عرفات میدان کیو نظری دو ند دند دی کال حج فوت شو ناوی نه رزی دی لسمم پکنشتا امام شافعی رحم اللہ وی دو میاشتی پورا دی شوال او ذل قعدہ او نه رزی دی ذل حجی ځکه رکن اعظم د حج هغه وقوف د په میدان د عرفات کې. نو دا د حج میاشي ګور دي کې کسو کې حرام د حج تړي نو دا بلا کراهت درس او جائز دي. ایک یو سره د مخ کې تړي لکه اوس رمضان کې د حج نیتو کو اوس شعبان دې دي کېو کو نو علماء لیکلي احرام سید خسره د کراهت دا د جواز دلیل لثیر شو. یسالونک عن الاهله کل هي مواقیت للناس والحج طول میاشت د حج موسم ذکر کو وجد کراهت سره اوس ما احرام متړلو نو دا سو میاشت احرام کې پاتې کې دل لاړ غران کار رې ځکه احرام کې ونکونه نه لې بریتونه ونه کټ کې نو د درې میاشتې جنکونه کټ نه کړ ابریت کې کټ نه کړ نو بیا ورې کور کې څو پیژنې نه ابا چې دا څوک دی او اوس په احرام کې اوسې دل ډېر ګران دي. الله دې موږ تاسو ټول حج لبوږي حاجی سړی چې حرام لري کی ته وګنه غار ونه چاره سر نه لري پجامو کې خدای سیم ټول عمر ګرځي تنګيږي نه دې دې احرام په دې سادرونو کې سوي تنګي نو مخ کې د دې نه احرام زکه جائز دې خو مکروه دې چې مشقت ډېر دې او دا به برداشت نکی او دې دو میاشتو کې سده صحیح دې. او اکثر حاجیان ګور آسانتیا د پاره حج تمتو کوي ځکه حج قران او افراد ور تبيام ګرانيږي که څوک چې افراد کوي د پښوال کې لاړو نو دا یو میاشه دوا او لس رزي او غور پسې د حج رزي دمر به د حرام کیږي که پوینه شوی په خبره با اکده شوال کې د حج او د عمرې دواړو نیتو قران نو دوا میاشتې او د اختر پر د حرام لري کوي لس رزي به د حرام وی لاړ ګران کار دی درس دې ګران کار دې. او حج تمتو خدا سي زمونږ اصول حاجیان صاحبان حج تمتو کوي بس لاړ شي په د حج په میاشو کې عمرو کی ابيال تک دي روي نفلي طواف نه کوي کشوک نفلي عمرېم کوي او بیا د اسمه د ذلحجینا چې هغه ته یوم الترویه وای تاسو د فقې کتابونو کې ویلي نو دا غې نه حاجیان صاحبان د حج احرام تړي او دا فینزر دې بس د حج دی پاسمه احرام تړلو نهوا پاسمه منال لالل احرام تړلو او بیا په نهوا میدان عرفات سلاړل بیش په مزدلفی لرو رسول او د اختر پرز رال بیا مینا تا اوس د اختر پرز چې دو کارو نو کل یوی اخیره جماره په وګټو وشتا او دوی می قربانی وکنو بس سر به اخره چې سر اخره لوی حرام بکلاو کی نو دا تقریبا دو درې ورځې حرام جوړیږي سورا دو درې ورځې حرام جوړیږي اپه عمره کې خطر دی حرام نه چې بس تا حرام وتړلو عمره دیو کنه عمره نه پس بسره خره په عمره باندې خامخا دو غنټه دو نیمه غنټه اجه سمره حقه نو ټیم په خلګي سمره چې په کلار او سنت ارسق پکې کې نو بیا په وخت لګي او کلا توفیق در کنه تلوار مکه وي ځکه اکثر چې عمره کې आवाज هم ډېر خوشاله تاجی صلی الله علیه وسلم مرګره ته قبل مرګره په منډوي نو ته وای دې تنگ نشي ځکه ار وخت په عرفات باندې خې دعاګانې کې نو دا ټول دعاګانې کې چې وخت به لګي بیا په مروه دعاګانې کې بیا چې راځي ار په رب دعاګانې کې چې پوره پوره کار کې نو وخت به لګي هغه زرزر کې باز خلک چې ګنټه سيری کې ځانې دې څه کړي ځانې دې بیا وکړي. الحج اشهر معلومات وقد الحج میاشت معلوم لی فمن فرض فيهن الحج چا چې لازم او فرض کو پدی میاشتو کې فزان باندې حج یګور حج پدی لازم نه دی چې چا داخله او کا او داخله منزور شوه د حج د لازمې دوه پار درې خبرې دي سو خبرې یو دی ګور نارینه ګندلې جامې لري کی او احرامونه یو نه لنګوالو بلې صادر پشان پسر کو زړه کې د حج نیتو کو او د حج نیت په خلم راغله احادیثو کې دا سره راغلي اللهم لبيك حجۃ لا ریاء فیها ولا سمعا اے الله زه حاضرم او د حج نیت مې وکړو ذکر یا نم کول نشتا او بیا دی یو زل تلبیه پتی زوی نارینا زنانوی پکلا روی بس دا سڑے محرم شو سشو پسو خبرو محرم شو ایک چا جامی گنڈی لیدی کیا وی حرام سا درونی چولی خونیتی ندی کڑی تلبیه نوی نو که پکی رزی تیدی فیلا محرم ندی کڑی سا در لدی کئی او که جامی چایی لا محرم ندی نو تش پسا درونو ترلو د محرم کې په څو خبرو شو کله دا شي چې ګدا جامې دي هم د نیتو کو خود دربانی او جرمانه د حرام له په دې جامو کې مانیتو کو او تلبیه به وي لازم محرم شوم خو د ګندلو جامو اچولو په ما با فدیه راځي کو وخت ډیر سیر شون بیا برابر باندې دم راځي کپو نه شي په خبره باندې کله پجامو کې مثله محرم کې دی شي خدا جامع اصول د احرام د ممنوعات نه دي نو په دې درو شي زونو حج په سړی لازم کی کله ګور دا سی وی حاجیان صاحبان چې زو خیال دی په مکه مکرمه کې نفلی عمره کوي نو ځان سره چې جامع ګرځي او پندوکې ګرځي او ځنې په حرم لپریزم نه نو دای په خپل بولډینګ کې غسل وکړي اجامی خی سنبال په خپل بلډینګ کې کیری کمره کې ا دې حرام صادرونه واچ د عمره نیت د مکی او سیدون کې د مکی نه بنه کوي او که د مکی نه نیت کو په بدم راځي نو بس ټیکسی کې کینی او زمينه هل توزی چې د حرم نکم بار ک تنعیم تزي ک جی عرانی تزي ک حدیبی تزي د زمینی حرم نووتو اول تینیتو کو نو دے پاغنیت محرم شو پتو شو جامو بدلور دے محرم شوے ندے دا سیدی پلو گردائی او مسئلہ دا دا حج دیری مسئلی دی اللہ دے مونگو تاسولا دا کولو توفیق مراکی او دا زدکولو توفیق دی مراکی وی احرام کم زین ترل غور دی زموږ د احناف او مسلک دار او د نور فقها هم دي کوئی لږ هم سره حرام تړلې شي لکه تاسو د کور نه دی کور نه دی عمرې نیاتو کوئی څومره چې لري دی وي ثواب ډېر دی او د صحابو نه ثابت دي خود رسول الله عليه السلام ندا ثابت دي اغه بلا میقات د میقات نمخ کې حرام نه تړلې میقات نمخ کیسه لیکړي نه د حج حرام تړلې او نه د عمره دیو جن عرب په دې سنت او عمل کوي اي بالکل د میقات نمخ کې حرام نه تړي ځکه د میقات نه احرام تړل د چا سنت دي ا دغه مخ کې تړل د صحابه او قول د جواز مرتبه لا سره د پیغمبر کار سنت وي او د نورو خلکو هغه د جواز مرتبه لري دا عربو چې څومره خلق دی علما دي د دې میقات نمخ کې نیت نه کوي یو دی الله حبیب په حج عمره کې د مدینه منورې د خپل جمعات نه نیت نه کړې ذل حلیفه لراغله دا میقات دی د اهل مدینه والو دیو جن کور دی جیاس کې اعلان کړي جیاس کې څه کړي دا چا موبایل دی زمونږ دی ټول عوام نه دی الله بخنه مو کې نه موبایل د باندې دوی ولا زور کې بس نفلونه ولا کوي نو فاو پهګه په خبره باندې دغه په وینا هو نشو هغه غریب ولا جو اعلان مو کې څنګه یو مرګره انا فلونه ولا کوي موږ یو عالم نه ذکر کورو وکې دې شي دا شي وی هغه باسه خوش طبيعتي کولا دې بنو لکلاړی په جمعاتونو کې سي حوزونه وی ناغه نه خلک او دس کوي مونږ هم وی چیرې کاو او مونږ طالبان به بیا یو بل غرض دا شکر او باسي کله ما وی چې تم حوز جوړاو نو ای بنو له جماعت لاړو تبلیغ ول امیرم پکې و امیر خسړ او خساده مزاج نو دې کې یو بوډا دې سره وته او هغه او دس کول او حوز له ورو غرزید و امیر چې پچا یو په دو دو راغی سره حوز له وی شابې نفلونه ولا کوي د دې ولې د فلولا کول هغه مړ راويستو ته دغه نه ورته ځنی وخت په نفل کو په موز ولاړې هم سو جوړ غرزي دوه ماته وي زم د لوام بس نفلونه ولا کوي د پرې دی خوښ کیس شي پوه شي په نفلونو کنه امیر چې وړي وو وو درګي په منځونو سره هوز د غرزي دله بس دې سو سلام ګرځول مړ راويستو سمې وی لکه کوم ځای لرو رسیدو انوګر د عرب د سیاس کې اعلان کړي و یوس بمون په میخات نیمه ګنټه مخ کې تیریو نو زمونږ د مل خلکو غزان د ایرپورټ نه تړلې عرب خلک دا شری چا فسر زر بس احرام وتړي او هغه د میقات نه سکے میقات نه احرام وتړي میقات نه تړل لچا طریقه را ادا مخ کې جواز لري د صحابه او اقوال دي دان د مسلې په وزن پو یوی مخکی جواز لري او سنت طریقه صدا چې الله حبیب د میقات نه مخکی چرته په خپل عمر مبارکه کې احرام نه تړلې هر هغه چا چې فرض او لازم کو پزان باندې حج فلا رفثا ور رفث لفظ مخکی متیر شو خپل ته د جما معنا و نور معناګان نه وي دیو چې ګور قران تش لغوی معنا باندې نزد کی د صحابه او د دین خبرو لپاره ګوره ال تذر فس یو معنا وا چې جما او صحبت او دې کې غنی معنا غانې دي ګوره رفس جما تم وای چاک دوران حج او عمره کې د بیبي سره صحبت کو نو د حجم باطل شو عمره باطل شو او تر دې که حج کې دا شکارو کو نو په دبد اوخ دم راځي سب راځي یو اوخ په بغډانو مډانو په ویزو شیلو نو خلاصيږي دم به راځي چې حالت احرام کې بيوي سره هم بستريو کا بعضي اهل علم او داد حج د مسلو امام دي اسوا ابن ابي رباح رحمه الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما خصوصي شاګرد دي او د حج د مسلو سره امام دې بعد خلکو په یو فن کې تجربه وشي نو دی وی الرفس قول الرجل للمراه في حال الاحرام اذا حللت اصبتك اتوا ابن ابي رباح رحم الله وی وی رفس دې لوي چې خاون خزل وی دواړه پالته حرام کی وای چې کله زه د حرام نه روزم نو زه به تاسو سره هم بسترې کوم نو دا وی نایم ناروا دا سی ویل خپل بیبی ته په حالت د حرام کی دا مرفس شو امام طاووس وای مشهور تعبیر رحمه الله وای الرفس والتعریز للنساء بالجماع دا سی اشاره تن بیبیانو ته وې د صحبت خبرې کې ابن عباس رضی الله عنهما منقولني په حج کې رفس سلوي غشيان النساء صحبت تا وي والتقبيل محرم او بيبي خله حرام دي هغه ته اشاره کې پسترغو پلاسو نو په حج کې بد اټول کارونه سوي بنبې فلا رفسا نزدې کټ بن کوي بیویانو سره جما بن کوي بیبي بخ کولینا دارنګي غي ته اشاره بن کوي ها لاس نه نیوي شي درو کې دوه پارا ځکه حج کې او عمره کې خزي روکي اې شوافی او امام شافعي رحم الله مسلک دي وای چا چې خزه ونی وای بے پردې خپل خزه نو یو د سمات شو او لامستم النساء کې غلمس بلیت معنا اخلي پلا سنونی او یو د سمات شو احناف یل تجمع مراد دا یو د شیخ حسن شان مولانا سی رحمت الله علیه فرمایل و یو شافعی المسلک لمی وی چې تاسو خو خپل بیبی د لاس نه نیولې په حج عمره کې تاسو غوایي چې د 10 ماتي وې دي چې مخ خپل مسلک پریزو ځلې ځکه چې پرېنو خو نو کار نکېږي کنه وختي دی طالب العلم یو تپوسو کو د احناف و مسلک لري چې څوک بیت الله ته ځي نو به احرام بنځي خوز به دي چې خپل مسلک پرې نه لګا راغله وسا هغه کې د توایف نو ټیکسي څوک چلای نو دې درځي او دوه درې پیری راځي ځکه توایف نه یو غنټه کې رو راځي بیا سفر لای کوم بیا توایف لږی حرام لرا اوس کدی را پیر عمره کوي نو ټیکسي په کوم ځای چلای په عمره خو دوه غنټه درې غنټه لګي دارنګ باز خلکو باندې پابندي چې تب دومره غنټه کې د مال د خوراکي مواد به مکه ته رسه ډرایور ریګارډ ور سره ادام پی پابندی چې ته به اشاره کې نه بیا بزان راولې دیو چې وګورئ هغه علما خدا او دا الله حبیب پیغام دی وای سوق چې مکی ترازی و اراد الحج والعمره او د حج عمره اراده د نو ده به احرام کوي احناف علما مرستو چې دی حالات لو قتل نو د متاخرین فتوا پدی دا چې څوک حج عمره لذي نو احرام په لازم دي او کدي اسی وای مکه کې مسکار دي چاله غلې ډرایور دي سوړی راډي او د حج عمره را دي نشو په دې احرام سن دي نو باز زهونو کې به مجبورا نه چې سبکه ترک د مسلک بکې کو دین کو نو مشکلات درته جوړيږي ولا فسوق او نافرمانی بنوي ور فسوق دوه قسم دي یو عام نافرمانی دی گناہونه دی نو دا اسم بندی خودوس حج کې شنو ګره غیبت مکاو چغلی مکاو غلط قتل مکاو غلط اورې دل مکاو دا الله نافرمانی مکاو ځکه مخکې مخ کار نو خو جتا نیت د عمره او حج کو نو اوس خود په حالت عبادت کې یا مراد د دین سری چې کم سی زونه د احرام نمخ کې رواو خود احرام د وجن حرام شول الکه خکار حلال له خو جه احرام دی او تړلو نو د وجه خکار دربانه حرام نه نو که چاه حرام کی خکار کو ندی ته فسوق وای نو کو نا کټکول سنت دی خو چې حرام دی او تړلو نو کو نا کټکول در ته حرام دی دی ته فسوق وای خوشبوئی لگول سنتو خو په حالت احرام کی خوشبوئی لگول ناروا دی نو داغ فسوق دی چه مخ کے ننا فرمانی نوی خود احرام دو وجن ننا فرمانی شوی ولا فسوقا او نا فرمانی بنوی اے نا فرمانی بنوی نو دا ټول څه مراد دي کاغه مخ کیو او امنا فرمانه دي دام مخوا او کم چې نا فرمانه نه وي خدا حج د وجن نا فرمانه شي لکه سو بریت علی لنډای نو سنت طریقہ را خو په حالت احرام کې ویخت کټکول حرام ني ترنګي ګندلی جامې سو کچي نو ور سنت طریقہ او احرام کې بغندلی جامې نه چي بلکی یو سادر بد زان نتاوے بلن بلنگوے ولا جدال فی الحج او نب جگڑی وی دمر گرو نو کرانو سرا پرز د حج کی پرز د حج کی یو جګړې بنکه وګوره دې خصوصا ذکر وې شیطان دې شیطان ډېر زور کوي دا سره خو جمهور راغله اوس کچري صحیح وکا نو الله به دې ګناه نه پاکه الکه معصوم چې د مور نه پیدا شي نو بس په جنگونو کې او کنزلې کېلتا نو هغه عمره دې مرتبه ته نه رسید چې د دې پټول ګناهونه معاف شي ځکه په کنزل هو ګناهونه ډېری کې معاف کیږي په د دې په جنگونو نه کوي کنزلې بن کوي بد رد بنوي او جدال وې دام دې زینو کې جنگ سو کوئی دا یره عرفات نه دې سو کوئی عرفات نه نه وې دې کې جنگ اوس حکومت دا شکار کړي راځي حکومت چې حدود کې بورډونه لګولې تعالی مخامخ بورډ دې چې دا حدود د عرفات دی او کباره ادا ضروری ذکر دی که یو سړی د عرفات رسته را که خود حدود نه بار حج او نشو ځکه دا رکن اعظم د حج دی د دې له بدار ډیر خیال کئ ته مسجد دیږي کې جمع بین الصلاتین کئ د ماسپخین او د مازیګر جمع تقدیمه کئ د مازیګر هغه د ماسپخین غیل راولي نو بعض عوام د جمعات کې د دې جمعات نیمه یې سوی د عرفات نه بار ده څوک جمعات نه بار روزي او بسل تر روزي 13 کا روسي بیا خلکو لوي دي مو غټول روز جمعات سره 13 کا ته جمعات سره بازي صد عرفات نه دا غریب دومره پیسې مولا ګوره حج سسو حج نشو دارنګي د منا خپل حدود دي د مزدلې خپل خپل حدود دي وغيله به سوچ کې حاجی سره مينو کله ولا پته نه لګي یو ځل موږ سره مشر بچی میمو ای سره بچی حج لاړو نور امر سره ډیر مرګریو پیدل راتلو د عرفات نه ا پیدل کله ډیره فائدې شي او دوه درې غنټه کې ورور سي چې په کلار کلار امرازي ا بس کله بس پرش کې بند شو یو ځل موږ په بس کې راتلو نو باغ وخراغ موږ لا نور رسیدلې ځکه بس له مخې له رکاوټو نو که څوک تلی شي دا پیدل څه شي وي نو موږ یو ځل ورور سي دو په لکونو خلکو دلی موږ نمخ کې ځان نه رسول او جمع التبم جمع بین الصلاتین کې د ماسوتن په وخت کې به د ماخام مس کې جمع تاخير وکړي جمع بین الصلاتین وکړي حج کې ډېر خلکو به سود پراتي موږ هم جمع بین الصلاتین وکړو چې مو سوچو کو نو حدود نو یو غنټه چې مو پیدل مزل کو نو اله حدود د مزدلفه تر رسیدو بیا مو مزکو ځکه موږ باندې لار کې نه عرفات کې دا مزبه مزدلفه کې مزبه مزدلفه کې نو یذ دې دې کې و جنگونه نه کې لکه په خوا حضور نه خې نه وي نو جنگونه وو چا به دا زه دې او دا نه نه اوس خو د جنگ ضرورت نشتا ځکه هغه نه خې لګولي یاد دې چرشته نو ولا جدال فی موادعه زایونو کې جنگ مخاوا ا جنگ دام دے لکه دا با هیرو یا رفنن دا سو کوئی سوال او سو کوئی بلر از ده بھائی ادا هزار ګور قدرتی چې الله سوی دي دا خبرې کوي وای سکل عرفه د جمعه پر راتلا خو یو راځي رستو کوي رش جوړې ته دا په ټول خلق خپل من کې خبرې کوي اې دا دا دې مسله ده چې د سلوی اخلاق خلق حج لراغله او د دې ټولو د خراب کو کچره دا چاله پتر چنن دا رفی رز دا او غوی چې سبب وي نو د سلوی ختو لا کو خلق حج خراب کو او بوج په سر واغستو نو دا حجان مونږ خپل اوریدي وای سکال رفض جمی پر رز راځل د خدای ته یو رز رسته کوي رس جوړې دو وای جنگونه منګونه پدې کې مکه وای ولا جدال فل حج مرګرو سره جنگ مکو دارنګې د نوکرانو خادمانو سره جنگ مکو اگر زه کې باندې بم جنگ نه کې په مینا لګل او حاجان پی ډېر دي ها نو الله دې مو تاسو ټول حج لګوږي په مینا کې به در لزور زه ملاويږي چې قبر نم تنگ دي اوړې دې په کله شي شکر باندې چې سر چې تعالی خپل وکړو په خیمه کې به سمره زه ملاويږي نو دا نومبئی رز د مینا د حاجانو د جمع وی یو پځه جنگ دی بل پځه جنگ دی پټول شپه د جڑا واغه پس کی تیر شو په مینا کې حاجی د سمره ځای ملاویږي سمره چې په قبر کې سړی ته ملاویږي دام کدل ملاو شنو بیا به شکریا ادا کې نو پدی زید خلکو جنگ وی دارنګي ګور د بازي مرګور خپل کې جنگ لري په روړای جنگ لري او دس باندې جنگ لري ځکه ته خلک رشته نو قطار کې ولاړ وی یا خدان سره مرګر خادم بوتلې غسره جنگ لري نو دا جنگونه منځي او دلته علما یو واقعیا ذکر کړی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام چه حج لتن الحجۃ الوداع تا نو د دې د سامان یو سورلی وا نیوزه کې قافله یې سارا شوا دمه کولا ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام کتو چې ما غلام څه شو چې پاغه وغ زمونږ د سفر سامان هم دې چې سخوراکس کا کوګو سامان ناوالو ډیر سات غنو دې کې جوګت را روان دی او خې روک کړي په کې په خبره وای حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته زورو نہ کول و یو وخت هم تا روک کړي یو خلق سلسل سنبالای اتا غیوب شکو نو د الله حبیب خاندل او ابو بکر رضی اللہ عنہ زورو نہ کول وی اون زورو الی هاذ المحرم دته محبت نډک عتاب وای وای محرم له وګوره احرام کې دې زور نیم کای نو کو چاو کنه دا جایز دا خوخه خبره نه ده رسول الله علیہ السلام غمبن انکو حضور مبارک وی انظروا الی ھذا المحرم وی محرم لو ګورئ محرمم دی حضور نیم کای ولا جدال فی الحج او نب جګړی کای فی الحج پرزو د حج کی وما تفعلوا من خیر اغه چو کای تاسو من خیر من خیر دسنی کینا یعلمه الله نو الله پاغي پوهیږي سنی کی چې موقع نو الله پاغي پوهیږي وتزودو زان سره دومره او د حج د سفر سامان والی حدیث د بخاری شریف کې راغلی امام ابو داود او امام نسائی ذکر کړي ابن عباس رضی اللہ عنہما کان اهل الیمن یحجون ولا یتزودون یمن وال مسلمانان به حج لراتل او د سفر سامان به نراړو ویقولون نحن متوکلون دایو یمون متوکلون یو اے دمو توکل نشراب به خلق نسوالو نقول الله دا آیات رو لی ګلو چې ګوره توکل دې ته نو وای چې اسباب دې پرې خلو بیا سوالونه کې بلکې ځان سره سفر سامان یو سا ځکه دا چې ګوره حاجی بدوانه حج له فرض دې چې دې به بچو تم نان نفقه فریزي بچو تم نان نفقه چې در راتلو پورې ته گزاره کی او دې بزان سرم دومره خرچه وړي چې د زذر اصلو پوری د خوراک اوسکا کی امام احمد رحم الله واقعا دلته علما او ذکر کړي او امام احمد رحم الله صغرا غوږ حج لازم خو متوکل امزان سره سوړم نه نام پوښو چې سره نه پوړې دی خلکو الله ډېر لوی شان ورکړو نو هر چا ته هغه شان مطابق حکم کې غور ته غوړې راخاله چې ته دومره متوکل خوې ځان له واج روان شه دا غوې نه ځان له ونظم قافله کې بزم نو بیا دا سمو آیا چې په الله می توکل له وعلى جرب الناس توکلتا خلکو چې ګډو کې سراغز دي پاغې دي توکل له تاسو به چې مړکی کوم دور وځو ډوډۍ راکې چې مرنه په خلاص کې چې تل دې مړکی کوم نو توکل دې ته وای چې بیا خو یوازې روان شه کنه چې در سره سوکني وسم باز خلک ګوره ځان تاسو د دین وېدا متوکلین دی او بلا آزاد روان شول اے رسول الله علیه السلام ځان سره سفر سامان غسته موسی علیه السلام نو بلوی متوکل کب سے پیدا کوي په سفر روان دي او هغه خادم ته وای آتینا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. دارنګه صاحب کف قرانی او دیانی او که چه د ولایت نه انکار وکونو ګره کافر کی خو غیزان سرسونی یو توی وی اولی گئی دا یو مرگرمو بی ورقی کم حازی چه دا پیسی او چاندی ستا سودا نو پدی دی دو خوراک سرانی ورزان سره دو خوراک اسباب غستی. رسول اللہ علیہ السلام چکل د هجرت سفر کولو نو دا غی دا سفر د سامان غوٹا دا اتڑل شواو دا ابو بکر رضی اللہ نو جودا د تړلو ساس باب نو نو اسماء رضی الله عنها لو پټه نیمکا زکه ورتا سوي ها څور سوي ها څور سوي بای ذات النتاقین ورتوي ځان سره د سفر سامان واخلی فان خیر الزاد التقوى ورا تقوا کې دوه معنی غاني سوچ کوي یا تقوا په معنی لغوي دا غورا په سفر د سامان کې ځان بچکول دي د سوال نام دا د تقوا معنی لغوي شو په دې یو معنی باندې په یو توجیه باندې تقوا په معنی لغوي دا غورا په سامان د سفر کې تقوا زان بچکول دی د سوال نا یادی دی کی گورت دو سفرو نا ذکر کئی دنیاوی سفر کې نو پیسی والا خرچا والا نو دا آخیرت سفر چکے نو کتب یاوی جزم مڑکی گم دا جیب میں دا پیسو نڑک کئی ادا بل جیب میں دا سرو سپینو زرو نڑک کئی نو دی سفر کې خو پیسی نوٹو نا موٹو نا او چاندی او سونا نا لے گی و اذا خير السفر د فرض سامان ضرورت ده خو هغه تقوا شرعی ده. وګوره په دې دیمه معنا باندې تقوا په معنا شرعی شو نه په معنا لغوی. د اخرت وګت سفر ده او ختمی دن کې سفر هم نه سل کال نه دی زر کال نه دی یو لا کلون نه دی بلکې نه ختمی دن کې سفر ده و ایزان سر سامان د تقوا واخلا تقوا صدا دا اللہ طولو امرو بان پاونشا دا اللہ دا نواہیون اجتنابو کام دکورا پا التقوا شرعی کی در تطول دن جمع کتول دن سدے خو یا اوامر دی یا نواہی دی او تقوا دو جزون دی دا اللہ حکمون پورا کول دی تا اوامرو وی او دا الله د نواهی و نزان ساتل. دیو جن راغلی ابو حریر رضی اللہ عنو چکل وفات کی دونو جڑلی نو راجم شلو لخلق چولی جاڑی اغور تویز د دنیا دا پارن جاڑم جگنی ما نا دنیا پاتشوا جاڑم پدی پیو دا سی سفر روانیم چی ختمی گینا خو ما سر ددی سفر سامان کم نیم. اے ګور زمرا لوی شان والے وای سامان کا مونږ سره سړي وای یا بھائی لکه دا خود عمر سفر دے تل تر تل سفر دے ختمی گی ونا وتقونی زمانہ یری گئی او لیل الباب اے خاوندانو د عقلونو لیس علیکم جناح نشته پتا سو ګنا ان تبتغوا فضلا من ربكم دا چې لټوي تاسو حلال رزق او تجارت کوي په مواسم د حج کې من ربكم د طرف درف تاسو نه اي باز خلکو به وی چې حج کې تجارت نشتا او ناروا دی او چې تجارت کو نو حج نشتا د دې کې دا وایي او سړی حج او عمره ته لاړ دی او دا حج عمره ته تللی مستقلاً دی نو که زمنن تجارت کو نو دام روا دی دا په خوانی خبره وا اتا سونه یاد نه مولا یاد زموږ دا ډېر رونه د مزدوري د فاربار ملکونو او خاص کر سعودي عرب ته لاړ دي د دې ولې ته حج نه شوی ته خو مزدوري لراغره څه پوښي په خبره دا هغه په خوانه خبره مزدوري لراغله حج وکونو حج د کی وګوره که څوک په حج کې تجارت کوي خو نیت دې څلو کې مستقل تجارت نه دی بلکه دې لاړ دې حج عمره تا ورسره ورسره تبعن تجارت امره ندی کی سغنا نشتا اشتره پتا سغنا ان تب تغو فضل من ربکم تاسو لټوي تاسو رزق حلال د طرف د رب تاسو نا د تجارت پاج کس شه درسته کوڅو کوي خو دې لبم ګوري چې حکومت اغشه ممنوع نه ګرځولې ځنې شي د محرماتو نه نه حکومتونه منع کوي ادا خیال هم نه ګور غزه کې دا یو مسله د شریعت او عام خلق پکې مبتلا ده لار کې شش او درول گاډه دې درول څنګه کړی دا ناروا دي لار کې گاډه یو درول پلار کې سغړول سخرسه دا شران ناروا دي دا څومره گاډو والو ګور ټولل یو پلم ولاړ دی بل پلم دا غینې دکاندارم سه اخلي ا د حکومت زموار خلک هم ته سالي دا قانونن هم جرم دی او شرن هم جرم دی دا ډېر لار چې ټول خلکو له تکلیف سه هر دکان ته مخله د دکان عمر بل گاډي ولاړه را لار تنگول په شریعت کې گناه کبیره د لوی جرم ده تاسو لبراشي نبی اسلام یو حدیث کې وي جهاد کې ویچا کلا را څنګه کې جهاد نه لري لار و څنګه نه لار و کولاوي لار تنگول شي تا پکې سودر خلکو له تکلیف دې گاډي پکې ودرولا دیو جنګور گاډو والو زموږ مزدوري حلاله ستا مزدوري څنګه حلاله ده تو خو په حرام او نارواز ہے کی ولاړی ټول او رسا بیمار روان کړي او تکلیف دی والا ټول لار ثاني ولې نو عربو کدا شری چې بلدی والا ګرځي لای چې سوګلار کې سفر سیا سامانم تھی اوسې جیل لے پوزی نو کو چر سال ته تجارت کوي چې لار کې سه پاکستان نه دی چې څو وړي یو ځل مو سره حج لاړو ناغزان سره سوړیو د مسجد نبی په خلا کې ساده ورو غړولو بس بلدی والو نیو جیل لے بوتلو ما ډېر په ګران پر یاز الجنت کې زه هم ونتم دې کې اړتیا دی فونو کوې دغه بوتلم حاضر نه بیا دا نو یې عمل باندې او حاجی دی او معتمر دی ځان به د هغه زید قوانین دا خبره جوړ شوی قانون دا د شریعت قانون دی لار باندې څنګه لارب بندینا نو چاپکی گاڑیو درولی چاپکی ریڈیو درولی ا دکان سره مخله دکان جوړ کړي اصلن کوله یو لوی مشکلات سی سری لوی مشکلات دی نو تجارت بکې خود دې خبرو خیال بساتی فاذا افدتم من عرفات کله چې واپس کیږي تاسو د میدان عرفات نا فذكر الله نو یاد وی الله یادول سری تلبیه وایا لا اله الا الله وایا دعا کوا ذکر د حاجی او د معتمر پټول کلی دعا او ذکر سره جری تلبیه وای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک او ګور سلف او صحابه په دمر تیز تلبیه وي چې بالکل د مینا په دی غرونو کې بګونجو نو ناری نه بدا تلبیه پتی زوي ا د غرض د تکبیرات هم دي ځکه د نحمی د ذل حجینا تکبیرونه شورو شو دا تکبیرونه پلارو کې پتی ز تیز ویل شي نو پتی ز تیز وایا لا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اده نور ملکونو مسلمانان پدی پابندی ک خپتی زتی زوی عدل تو عرفات نه واپس شوي. دا یو بلی مسلې تفصیل کوي د قریشو دا طریقه وګوره. دا میدان عرفات د حرم د حدودو نه بار دی او مزدلفه او منا په حدود حرم کې دی. د قریشو دا طریقه وا چې دای بوي مونږه قریشو د الله د کور خادمان یو نو دای په حج کې د مزدلفین نه وتل انور خلق به میدان عرفات ته وتل. د الله حبيب شي حج کول دی په انتظار او چې دای بم زموږه انتقار کوي. د الله حبيب د مزدلفین عرفات سلام د جاهلیت غرسه می مټاو کو چې دا خو د دین یو وسره دی کې چې تخصیص نه چې دا قریشی دی نو دی بنځي او غیر قریشی وزي. عرفات ته حاجیان دا په حمد ذل حجیزی اے یوم التروية یتم تاریخ او یتم تاریخ ساری احرامونه شولی غسل کی او لاړ شي منا تا خو په خو خو بده زو د خپل اختیار تلل بو نو که څوک په خپل اختیار دي اسباب ورسره نو سنت طریقه سره چې خن ور روخته اشراق وشو احرام به تړلې نو د نور خاتو نه پس منا ته روان شو تلبیه وایا پیدل یو غنټه یو نیمه مزل لے اوس خو چون کې رش جوړ دی خلق په لکونو دی نو دا دومره سلویخ لاکا او دیرش لاکا خلق په یو سات بوتلل عقلن ممکن ندی. نو التای چاله وای چې تا ما سوتن به دی وضو د ساری پځه لکن ساری دل دی نو غته ما سوتن ټیم ورکړي چاله 12 بجې ټیم ورکو چا نو دای بابا نای اګنی باندې بګا وفات شنو د رش د وجه نه عذر جوړ دی. دا سی عرفات لسل سنت طریقه دا دا چه مینا کی دی مزوکو انور روختو نو بیا با عرفات لزی خوسم درش دو وجه نگوره دی خبر با منعی دا دیر شو سلویخ لاک خلق پا یو سات دا مینان عرفات تا بوتلل اقلن ممکن ندی. ناغی چاہتو ای جرور تاسو بگوره دن حمد زل حجی ماسوطن ولو ایزان تیار کئی چالو یو بچ ازان تیار کئی د جسو اخی درلوې کته وې زنظم نو بس بیا بناستې د غشن نو اسینه ته وې چې طالب غو دل تم منل لکه رجو منل لکه خلق باجو کې ته مینا کې ناسیا او یو حاجی تلو ټول خلق حج له لاړه لچ حج له لاړ شي بیا کعبه شریفه خالی شي. ما مرګري چا یې لوي تاسو ته تسې دی وای وای کعبه خو ټول خالی و حجر اسود هم خالی وای ما خړې مزیو کې داغه توافونه وکړ او خلکو سوکو ان مینا لتل او نو مزدلفی لتل او نسل لاړو اړیر بډاګانم چې ویني ګور ورته خدمت والا پکار دي چې لاړ شي. زموږ دی بډاګانو خپل زمیدار او غریبانو رشنی کتلې او دلته ګور زموږ د بعضی مسلمانانو عادت سره پینځم ټک جمع خو دی خوښونو جنگ کوي کنه کوي حرم مزل چې زیره 2 غنټې به مخ کېږي بیا به د یو ګنټه یو نیمه پراوتوم لګي نو کم سړی چې ټول عمر ګیره سپینه کړي اګه پینځم انټا او دوه بس یو شلو می مام مړای نه نیو نا دا چې خپل ورو په دې سرورو ګنټو صبرو کې به یو مسلور ګنټه ټیم لګي بده چل تلاړ شي ور ختای پیرا شي. نو بس بیا غریب جنگونه منګونه شروع کړي ځکه وی ولا جزا څنګه شوی خوې او جنگونه منګونه باندې کې دا غریب ټول عمر کې وته دی ال ترشوي نو بس وار ختایي پر راشي بیا. فاذا افزتم من عرفات چې واپس شي تاسو د میدان عرفات نا دا په حج کې رکن اعظم دی. الله حبيب الحج عرفه حج عرفه دا ورپن هم تاریخ د ذل حجه د زوال نفس د وقوف او د درېدو وخت شروع شي. نو که څوک لږ ساتو درېدو نو فرض یې داش ورته خدا او درېدل او دعا او جړه تر نور پرې وته پرې وګدل د واجباتو نه دي. مطلق لغن ته درېدل فرض دي او دا او درېدل وګدل تر ماخامه پوری واجب دي. دیو جن کو سوک د ما خام نمخ کی مخ کی عرفات نراغ نو په دمانه به دم راځي په دوس کی دم راځي اوس کی اوسله ما خام پورې ون رسیدو و ایدا اری ورزی یوش پیو د عرفی د رزی دوش پیلی شریعت کی د اخلو اختر د رزی شپ نشتا د یوم النهر شپ په شریعت کی نشتا دا اول شپم دا رفی سره حسابيږي او دا رستنۍ د اختر شپه سره را دم دا رفی سره حسابيږي اکو سوق په دغه شپه چې مول د اختر شپه وایو خدام دا رفی دا په دغه ورځ میدان عرفات تراغه الغون ته ودریدو نو د دغه ورځ حج راګیر کو دغه ورځ سوق حج راګیر کو د دغه اماسخین نه پس د جمهور قول له امام احمد رحم الله دام وای که څوک د عرفی پرز د نور خاتونه تر ماسپخینه پورې ودې دومي حج شو دا چې قول له د امام احمد رحم الله د پاره یو صحیح حدیث ته ځکه دا احمد دلیل سره روان یو تر چې د جمهور قول نه دی خو د امام احمد رحم الله دلیل شته که څوک د زوال نه مخ کی په میدان عرفات کې ودې دو نو د جمهور نه دا غي پنيز د دوی حج مشو فذكر الله يا دوي الله اے تلبيه واي لا اله الا الله واي دعا واي عند المشعر الحرام اے مزدلفي سراب عرفات یو میدان له جداد حرم نه بهر له او مشعر حرام دی او غر نوم دی دا په مزدلفه کې دی مشعر اصل کې شعار تا وی علامه تا وی او حرام په معنا د محترم دی د دې لګیر چاپیر دی میدان ته مزدلفه وی په دې کې شپتی رول دی د حاجیانو او دا شپتی رول احناف علماوی سنت دی خود سبا د مز نفس پدی کی وقوف احناف وی واجب دے حاجیان بس کئی مزدلفہ کی بشپن ادائیو تاریخی شپئی بادشاہان فقیران ټول پخارو کی پراتوی اللہ دی مو تا سبوزی دا مزدلفی شپئی و تاریخی شپئی گدا بادشاہ نرم مزاج و ټول پخارو کی پراتوی نذیت مزدل دی کی د حاجیان شپتی رول د مونږ مذهب حنفی کی سری سنت دی ورزیل چې حاجیان ورو رسی ندی بجما بین الصلاتین کید ما خام او د ما سوتن دواړه منځونه به اول د ما خام یا د ما سوتن منځ کی به سنت او نفل نه کوي ویکل نو بس بیا که څوک نفل کوي کوي خو ها خبر ادا د شهرام کی ځکه سبا د اختر رز دا او د حاجی ټول کارونه د اختر رز را جمع شوي دیو جن مسله د عام له قربان د رحمت العالمین د رحمتنا ټول مر تهجد کړي خود مزدلفی پشپ تهجد ته نه پاسې دي هیڅ نه امتی ان په قیامت پورې راځي او ستړي به په څلو په زری زری شوي نو چې د تهجد تکلیف ولني مونږ او داجی سه هم را سره او به هم را سره نه یو زه خو سنت طریقه دا نن به تهجد نکو نو ما ولې مونږ هم په دې سنت عمل کوو خو دې په لګورې مثلا توجه کوي ال تجرا پاسې دې مزدلفه کې دومره رشته کې چې یو ګنټه کې د او دس نه فارغ شې نو شکر وباسه کتار کې به ولاړې نو که ته بانګ سره را پاسې دی نو کتار کې جوړې کې بس نور پر خاطر یې ارته بدل نه خطا شي نو د بدره دی بس یو کچا ساده سي اسباب تیار دي نو سنت طریقه دا دا وای د الله حبيب جي ذکري هغه سنت دي د مزدلفي پښپې سره نه ذکري تهجد نه ذکري د امت د شانتیا لپاره خو اسباب چا سره دور اينا نو مخکې به ذکر را پاسې شي طریقه دا دا په مزدلفه کې د ساری مز بس خو چې وخت داخل شو نو بانګ بوي او بانګ پسی به سنت کې اقامت وي جمع وکه پاول وقت کی مزه دا کل سدی سنت سره دا الی کی چې ته ګنټه یو دو ګنټه وخت کې پاسې دلې نو الک دو ګنټه یو ګنټه کې فارغ شوی نو شکر بادا کې لکه دا غوې حکومت به انتها بندوبسونه کړی خو بیا هم دومره حاجیانو ته خو یو باتروم نشي جوړولې د زموږ چې یو کومز نه پاس دی په لګره د سبا د موز نه پاس چې لغون ته درې دي ا مخ په قبله دی بس دعا لګون ته کا په لګو درې دو واجب ادا شول خو سنت طریقه دا وقوف وګده نو چې پوه شي چې رنور له دومره وخت پاتې چې دوه رکعات پکې کیږي نو وقوف به بن کې او تلبیه به او د مزدلفین به مینات را روان شي او دا حج دا سره کنا کتابونو کې نه شي ځکوله اکثر جمهور طالبان له کتاب الحج وایو نو موږ د حج مسائل راځم جو نام او هغه سکه هغه یاد کوي ذهن کې او نقشه جوړ کوي هغه ته هدايه کې ځکه طالب اسیم تکړه جنن کوم سبق یاتي سبای یا سباغه بل رزيري نو د حج مسائل ګور ځکای ځان سره کې څټ کې واچوي مسائل د حج یو ولس او تلس منټو کې موږ مسنون عمره عام ویل نام ځان سره سره واچي الله دې تاسو بوزي کو سوزي طریقه خو ولو خې کړه نو چې موزو شي او نور راحتونه مخ را روان شي راضی با مناتا د مزدلفین دی باندې ټیم لګي رشوي سفر شتا نن دا اختر رز دا اسم مهربان ذات دی او سپه مهربان پیغمبر دی په حاجیانو دا اختر مز نشتا په حاجیانو سره نشتا دا اختر ځکه د دومره کارونه دی غیر روزګاری کې کله اختر مز کولا خو به تر سپاتې وي په حاجیانو دا اختر مز نشتا نو حاجی برازي تلبیه بوي نن دا اختر رز دا او د سلور کارونه دی سوره اول بده جمر عقبه پو گیټولی ورته ما غوتل غورای دی طرف نه مینان راځي او دا کعبه تر دا نو دا جمر بپریزي دا بمپریزي دا خیر نه ای بپو گیټولی اول گیټی سره بس د تلبی و ختم شو تا چې حرام تړلې او د حج او تلبیه دی وی نو دا اول گیټی سره استاد تلبی وخت ختم شو بس تلبی به بند کی چې دا جمره دی فو گیټو وشتا نو بیا به قربانیو کې کچره حاجی متمتع او دا رنگه حاجی قاره دی او که حاجی افراد دی نو بیا قربانی دربانی نشه که چاکول نو مستحب دا نو بس جمره پسیب سر اخره او که حاجی متمتع او قارن دی نو دی با جمری پس قربانی وکي قربانی نه پس بسر اخره بس دی ته تحلیل اول وای زمو فقها سورته وای دی چې د احرام د وجه نه پکم سيزونه بند او غټول ورته حلال شول خو یو شی لا اغشان برقرار حرام دی چې د بیبي سره صحبت ته دی ته تحلیل اول وای سورته وای بیا د خو هغه په دغه رس کوي بل رس کوي د برازي فرضي طواف وکي او داغه نفس بسعیم کوي نو چې الله د کور فرضي طواف او سعی وکا نو دې مکمل د احرام نه وته د باندې هغه د بیبي صحبت چې ناروا او عام ورته شو عام ورته روا شو فذكر الله را یاد وی الله عند المشعر الحرام اے فمزدلفہ کی وذکروه را یاد وید اللہ کما حداکم لک سنگ تاسو لتعلیم در کڑے د مناسک د حج یوی د ځان د طریقې بلی څنګه چې الله او د الله پیغمبر در تخونی نو پاغه طریقہ وا الله را یاد وی پاغه طریقې با الله را یاد وی وَإِن كُنْتُمْ أَغَر كَوَي تاسو مِن قَبْلِهِ مَخِذَ هِدَايَت د الله نا لَمِنَ الضَّالِّينَ خَام خَادنا پوهنا ثُمَّ فِيذُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ بیا د مزدلفین را واپس شئی مناتا کمزین چی افاد الناس و خلق واپس کی او مناتا را شئی او سلور کا اغدری کارون با مناکی کوئی سلورم لب حرم د مکی ترازی واستغفر الله او د الله نبخنو غواړی. اګوره د هر عمل په اختتام کې الله د استغفار حکم کړي او ګوره د حج فرایز او واجبات دم تقریبا ختمه دو والذي خامخا بند کمزور دي په ادا د مناسکو کې کمه براغلي سنظر او خلب غلطه استعمال شوی واستغفر الله د الله نه بخنه غواړي او د مغفرت درخواست وکړي. ان الله بیشک الله غفور الرحیم بخون کې او مهربان دی. فاذا قضیتم مناسککم کله چې ادا کوي تاسو احکام د حج تاسو او د حج د واجبات او فرایض او نوزګار شوي فذكر الله نو یادوي الله کا ذکرکم اباکم پشان دی ادول استاسو پلاران استاسو لرا او اشد ذکرا یا ډیر زیات په ادول کې دیکم د جاهلیت دی او رسم رت کئ تارب عادت دا وګره د حج بدی د اسلام نمخ کیم کولو د دای چې به حج پورا کو جمر عقبی سربا ادری دل نبیا به پخپلو نکونو پلارانو فخر کولو یو به یا الله زما پلارو نک تعالی معلوم دی عظیم القبا لو خیمه به لګول وا او د زمرړي روخل کو خدمت به کولو عظیم الجفنا ادم المنود خوراک غټي غټي کاسي به او ډیر مال به ما تم دا عمر مال را کی وګوره د نیکونو فخر به کولو. بس بیا به د حج نفس د پلار نه او د نیکنه بغیر بل څوک نه یادول نو دا یا الله رولې ګلو چې ګوره پوی دی نا اسلام را غلو نو تا خوتش د پلارو نیک کی سای کولی اوس اسلام راغه داغي پزه الله را یاد کئ دا د جمهور قول نه چکم مو اوریدو اتاب اوریدلې بیا د درکړې بری می تعالی وامه راوی شوی له لوبي کې ګيري شریف سره سمې وې جمهور سوې او چې تاسو شو نه کینو اگر اوی خون دی نه ګناګارې دا بای کنه نه ګناګارې کوم تاسو لا وام اې چې تاسو لري ګوري چې درس شروع دې راغله درس لري او د دې توجه نه ته ولغک نه کې سره خیال له ثواب کې ګناګارې کې ها صفات ورسته نو دې غریب ګيري سره وخت یې راځلو جمهور خو ته لاړو او دې نور راغله غوګ دیونی سی ها تاسو پوښتنه د جمهور په کول باندې یو کول دام نه دا ماشوم چې سشینو مور پلار لا واس کوي یوی ګوره چې ماشوم وینو تا په پلار او مور را یادول چې و پلار او مورې وایي څو ګوره لوي شوی و د پلار او مور په ځای الله را یاد کا د پلار او مور په ځای الله را یاد کله کما شوم یو تا په پلار او مور ته چغي والي نو ګور اوس لوي شوي یو درې مقصد د آیات علما او دام ذکر کړي دي ور د خپل مور او پلار او دنیا نیکه د فارغ خلق غوسه کیږي او که څوک سوي نو دې دا غي د پاکي کوشش کوي یو څنګه چې د مور پلار او دنیا نیکونو د پاره په غضب کې راځي نو دا سید الله د پاره مراشا کوڅو پر سره شریکان جوړي نو دا خبر رت کا چې د الله شریک نشتا د الله شریک نشتا لکه څنګه د پلار او مور باندې غیرت کې نو دا سی په الله او د الله پر رسول او دین باندې غیرت وکا ستامور پلار له چې څوک بده را دی وای سمره غوسه کی نو د الله د دین کا مخالفت شو د غشان بچاو د الله د دین مقام فمن الناس زنی د خلقنا منا وسوق دی یقول چوای ربنا ای زمونگ ربا آتنا فی الدنیا راکی مل دنیا کی او خیرت دسرانو حیر دی اغاڑو یادینا وما لہو نبید آغد پارا فی الاخرت پاخرت کی من خلاق صبر خاوی ساق تش فکر دی دنیا دی اے ریاکار دی منافق دی نو آخیرت کی بے سبرخنی اور آیات دا منافقان اور یاکار بارک دے او دا سی ایتون قرآن کی ڈیر راغلی دا کم قید چی مورسر اولا گولو چی دا دا یاکار او دا منافقان بارک دے اشکال ختم شو کله مومنم دنیا تشغواڑی اپا میاشتو میاشتو یا خیرت نرا یا دی خود لعور ندے ٹک تا چی دا کار سم ندے دار یا کار دیکھ دے مسکئی اومی پکے مقصد دنیا را منافق دیکھ کلیمہ بیوی اغے کے مقصد دنیا وا کپوی نشوی پایات بانے دغشان آیات گورا سور بنی اسرائیل کی مراغلے او گورا یا تلہ سم آیات دے پن لسم پاری من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید من کان یرید العاجلۃ غسوق ارغسوق چیا غ اراده لرید دنیا تشت دنیا اراده دا کافر دے منافق دے ریاکار دے تشد دنیا نیتی دے اخیرت لیڈو توجہ نشتا عجلنا لہو فیہا پتلوار سرب ورکو اغت فیہا پدی دنیا کی ما نشاو سورچ زمونگ خوخشی اولی من نرید چالچ زمونگ ارادشی اگر ډېر د توجه زه له حکتا سوال سوچو الو به مو به بس کیا بھائی اے منافق دے کافر دے دې دا ټول دنیا غواړي خو ملاویږي بس عمره عمره چې الله فیصله را غواړي خو به ټول خو چاله به ملاویږي لمن نورید نما نشاو لمن نورید ما نزان پوي کوي دې خو دا ټول غواړي وي دا ټول دې زماشي خو ملاویگی و سمرا ما نشاو سورج زمون خو خشی اغواری خو بیٹول خو چالا با ملاویگی لی من نرید ده چا بارکی چی منگ ارادو لرو ثم جعلنا له جهنم بیا باوگر زو منگ ده پار جهنم ذکر منافق و ریاکار او نیکو عمالو کمتش دنیا مقصدو یسلاها دیب دی جہنم تا وردن نشی مضموما مدحورا دتا ببدر دویل شوی مدحورا او دیبرت لشوی سوک پوشوی پا آیات بانے اس آیاتون اولی کئی دغشان بدتول و مقصد بی دغشان آیات سورہ نساء کی مرازی 134 نمبر آیات دے اوصل سلور دیرشم اے کم دغا مضمون دے دغا شان آیات سور احود کم رازی پن لسم او دغا شان آیات سور شورا کم رازی شلم اے دریاکار تش دنیا مقصد دے د منافق تش دنیا مقصد دے د کافر او مشرک تش دنیا مقصد دے نو سمر شد الله خو خشی عمر بد تملاو شی ادین یو اهم مسله روتا چې ما دلوي سوچ کولو کوي ای یو سره د سار ن تر ماس پتنا په کارخانه او په دکان کې ناشته نو سی چې لیکلی یا به میلاویږي که نه په د ډیرې ناستې د وجه نه به رزق ډیر شي سو وایي تاسو ته سی چې لیکلی یا به میلاویږي. او یو سړی په جمعات کې د سار نه تر ماښامه کې ناستو او یو پکې یو ګنټه کې ناستو نو ګنټې له والل به د ګنټې اجر ورکوي او ټولې ورځې له والل به څه کوي نو ګوره د آخرت غدا دی که ټوله ورځ هم کې ناستې که نه خو چې سي لیکلي هغې ته یو وخت نه شي سیوا کولی هکه د الله کور کې کې ناستې نو څه خیال دی ګنټې والا ګنټې اجر دی د دوو ګنټو د دوو ګنټو اجر وي هسې چې ټوله ورځ ناستې نو د هغې به څومره اجر وي. نو ګوره آخرت په محنت دی چې څومره ځانو کړلو دومره او دنیا سره کزان نه مړ کو کنه خو چې سي لیکلي تاسو ګورئ بعضی سړی ټول ورځ ناستې خودی یوي پیسي سودا یې خرڅ نه کا اوبازی سړی ګرځي را ګرځي یو ګنټه دکان لراغې لکونو روپۍ په یو ګنټه کې وګټلې نو دا د بره د تقسیم دی او د آخرت خبره سره ده که تاسو کې چا د ورځ یو لس رکاته نفضل به د لسو ثواب میلاو شي اکه دوې وکړل د دوو به میلاو شي که سیو نه کړل څه به ولا میلاو شي. نو موږ له دنیا غشې چې لیکلې دی او سیوا کولې نو شو نو هغې پسې موږ وایو چې یاره ګنټه ناسیو غوره که دوه مې کې سیوا به شي او دکان مې یو دی که مې دوه کل کارخانه یو دی که دوه مې کل غم دې سیوا کو سی چې لیکلي په دوه کارخانو سیوا کېږي نه ته څه پوه شوئ په خبره باندې او ته پنځه ګنټې د دنیا کار کې که لس دی کو نو یو زره سیوا کېږي نه میلاویږي بس چې سی لیکلي اکزان دی دا خیرت بارک ډیرو کڑولو ډیر جرب ملاو شی اک لگ دیو کڑولو نو لگ جرب ملاو شی ومن هم زنی دی دوینا من آغا سوگ دی اکولو چی وائی ربنا اے زمونگ ربا آتی نارا کی مونگت فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن توفیق دنی کئی وفی الاخرت او پا خیرت کی حسنتن بدلدنی کئی وقنا عذاب النار بچو ساتی مونگ دا عذاب دورنا. ای دا یو جامع آیات تے وی دا اللہ حبیب دعاگانو کیا غا دعا خو خولا چی اغا با دا جواب میں والکلم الفاظ بے لگو خو مقصد بسو دیو جنگو را مول مشران ہوئی وی دا موز اخر کی دا سوائے ای دموز اخر کی حذیفہ ملی سبانے عربو کیو کس سوال چولیو توجہ ملکنا علا وہ پوئی گئی جی سرے سوچ ہوگی ویدا تاسو دموز پا اخر کی لتشہود و درود نپس دا وایائی ددی سے دلیل لے خبر اور رسے دے نگونا خصوصا چلتا حدیث کی ندی راغلی چی تاسو دا وایائی تا اللہ حبیب ویلی تشہود با وایائی درود شریف وایائی ثم لا يتخير من الادعيه ما شاء ويدين پس چې کوم دعا خو خشینو دی وای کپونه شي په خبره باندې خصوصي د دې د ویلو څخه دلیل نه راغله خداولي مونږ وای دا جامع دعا ده په ویلو کې مختصر ده خو د دنیا او د آخرت څخه شی بار نه وي ګوره دنیا کې حسنه صدا شمیر کوي بیا وې دنیا کې موږ ته حسن را کې حسن سد العافیه روح رمټ بیمار نه او حسن دنیا کې سد رزق کفاف سر پر سر رزق در به تملاويږي نه د ضرورتات نه کم دی او نه سیواله د حسنې درې معنا دا د نیکی بیبي ته وای نیک بیبي ایماندار تقوا دارا او حسنه دنیا کیسه توي علم دے او عبادت دے الله درس قران او سنت علم در کړي او عبادت توفیقم در کړي دارنګي حسنه دنیا کیسه دا حلال مال حسنه په دنیا کیسه دا ال اولاد الابرار نیکان بچي او حسنه دنیا کیسه دا خلق ته پته مني خطول خلق دی دنی کو آمالو دو جنس تاریفو نا کئی او حسنه دنیا کې صدا روح سے حد دے حسنه دنیا کې صدا د دشمن مقابله کې دی الله مدد کړي او حسنه صدا الفهم فی کتاب الله تعالی اے الله د خپل کتاب فهم در نصیب کړي او دنیا کې حسنه صدا صحبت الصالحین هر وخت نیکانو په صحبت کې ناشتي چې قبر خیرت او د الله ملاقات دی را یادېږي د حسنې معنا څه د فراخ رزق دومره رزق دی چې په پته نه پوهېږي نو څه دی پاتې شول تاسو له ما څخه پاتې هغه وایې وای څه پاتې شول لکه ها هر څه پکې راګیر کل ولما ولیکلی د دنیا د حسنه کې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه دا هر مطلوبی دنیوي ته شامل ده روغ صحت کور خفراخ کور خکلی بیبی فراخ رزق علم نافع عمل صالح خخکلی سورلی د خلق تعریفونه ذکر نکرا دې کې دا حسنه نکرا و نزا خو په اثبات کې عامي غينا خو چون کې مطلق ده او مطلق انصراف فرد کامل ته کیږي او فرد کامل دا د ټول شي زونه یک د چار سشته خو کور نشتا نو خبره سمه ده کنه او کور نشته خو خزې نشتا اګه بنگله مشته او بیبي مشته هنر ناشتي اپای بیا خبر اسنه فرد مطلق نه شو فرد کامل نه شو دا اخرت کې ګره حسنه سلا را کې په اخرت کې حسنه جنت تدن کېدل د حساب کتاب او د پولیس ورات د تکلیفونو نه پامن کېدل او حسنه سلا اساني صاحب در سره کو او حسنه سلا الحور العين د جنت بیبيان دي او حسنه صدا آغا د الله دیدار دے او حسنه صدا گناہونے در سماف کل او گورا سوابونے در کل نو دین سشے بار نوے دیکھا مشرانو سمرا خکولے سوچ کرے وہی مسکی دا ہوایا دیکھا بازی دعا گانے خوب دا بازی سیزنو دا پارے او دایو جامی دعا دا انس رضی اللہ عنہ مسلم شریف کی راغنی دی وی انس رضی اللہ عنہ چی بس دعا کولا نو دا یاد بیم بی اکا چا بولے دعا کئی نو ایلے بیم دا سکولا یو ذلی وی چالا دعا کئی ولی مولا دعا کئی نو دا یادی ہوئی نوی ولی نورا مکوی نور در لسو کم با خود دنیا دا خیرہ سا شیپری خو نور سا خوالے پوښوي په خبره باندې اے چوک دلوې دعا وکا اتاوي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ا دې وې نور وکا نو پکې پاتې سوشل جوړ وکي که څه پکې پاتې شول نو دا جامع دعا دا خپل دعاګانو کې دا شامل کړي بس دا چې لوې کنه تاسو شی پرې نه هو وکنا عذاب النار بچ مو ساتي دا عذاب د اورنا اد جهنم د اورنا نجات راکي د جهنم د اورنا نجات راکي اواز علماء دا سه مانام کړي خو باز غي ته ضعف نسبت کړي وي وکنا عذاب النار سره ناکار خدا الله د اور مو ساتي سمانه کړي وکنا عذاب النار وي نه کارې خزې نه په ساتي ټول رد دی نو کړیو کا او کار دی کو چراغ یې کنه بدی له دماغ خراب کړ او یو پټ خبر یو دوه درې بوجې خبرې در لېخي وې پلار دې داسې وي امور دې داسې وي او دغه رواندار دې داسې وي نو دې غریبا سیم ستړې او بس هم لیونه په جنگونو په پرزونه ورواړو دا معنا باز علماء له زوف کړه خدا سي سب مناسبه معنا ده کنه وې د اور نه موسی ته د خرابې خزینه وکنا عذاب النار هو ساتي مون د اور د جهنم نا نگر دا پا جوامع الکلم کینی تا اللہ دا حبیب بدا سے ای دعاگان خوخیوی چی الفاظ بکمو او مقصدون بپک دیر پراتو یو صحابی تیویوی که جریتا ایمان راڑو یو دعا بدر تخیر نو آغی ایمان راڑو یو قربان تا ما سر وادکڑی ما لو سقا دعا و خیر وی اللہم علیہمنی رشدی و اعزنی من شر نفسی او را کزاکی ورد سمندر بنکو اللہ ازما ده هدایت خبر ما لزرکی واجه چیز عقیدہ کی عمل کی پا هر کار کی پنی غلار روانی او اللہ ما ده خپل نفس ده شر نو ساتی ورد ادھا ده دو جملی دی خود جواب اول کلم نید اللہ ده حبیب هر دعا صدا د جواب مع الکلم اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي معاذ رضی الله عنه ته وی تاسو کدا دعا در لیا دی نور را خدا کنین وای نبی رسول الله د لاس نو نیو زر سلامینه ساته مغه زم د سلامینه ساته قربان وی خفرزو پس دا دعا پرې نه دی اللهم اعني على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك دام د جوامع الکلم نه لے اولائک اشاره و دی دوارو فریقین تا سوکت ش دنیا غواړي او سوکو ی الله دنیا غواړو خو اخرت غواړو اولائک دغه دوار ډلې لهم نصیب دید پار برخوی مما کسبو داغه چکړی دی والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کون کنے ور سری ول حساب دا مونږ ته ډم بنې زل قران کې راغې دا به بار بار راځي دی دې کې ځان پوه کوي نو رستو کو بیا تاسو نه وي سبق ګورې نو دا به امتحان وي اے وې الله ډیر زر حساب وکي دی په لورې مونږ او تاسو چې حساب کوو نو څوک په ګوتو شمیري او څوک په قلم شمیري او اوس کمپیوټر راوته اوس کو لګوري فکر کوي الله حساب خود دې کولو د شمیرولو نه کړه څه پوه شي په خبره کې پوه نه شي په معنا باندې ته حساب کې نو په ګوتو شمیري یا ولګوري نظر کې چې داسې شمیر دی کمپیوټر باندې الہ الالمین دې ټولو ضرورت نشته نو ځکه وی سریع الحساب نگوره دسترگ پرب کے بٹھولو خلقو سر حسابو کی دی دو ماناگانو مانے سک پوچھوئے دسترگ پرب کی اللہ شمیر اللہ دسی پزڑکی او خبری یادول اللہ کل سڑے وہی ہیر شن لانو یہ رہی صاحب را سر وہ ایمان خبری لگی ہیری دیوارو کرا یادوم دے نو اللہ ند زڑ یادول اللہ محتاج دے ند جب شمیر او دو گتو شمیر تا محتاج دے نلی دو فکر ته محتاج دی ځکه وای سریع الحساب یا سریع الحساب یو دوی مقصد دام دی و یا الله ډیر زر حساب کوي ګوره قیامت نږدې ده که سکه کنه نو شاو زر زر وکا اکا خوا دی خوا کې هر څه بنیم غړي پاتې شي اے ته هر مسلمان په زړه کې د قبر یو درد شته ځکه مسلمان د کلمې ویلې خوده وی ورکو جدا سیوشی نو زبدا سکوم وی والله سری و لیسان تو خویش رمالا بچی بلوی گی وی ابدی دا دکانا پٹے سنبال کی از ما با نور کار نی با جماعت کی بناستی نو کدیل اون رسی دی پیا بسکے بازی خلقی گورا تا دا ناپوئی و دا نفس و دا شیطان دا دو کی خبری وی ماز بس اللہ علی میوی دی دا خوده را ناپوئی دا چیانا بگیر پریدم چی حجلا می بوزی دا اس بلا پکی بلا نو تعالی وی زر زر که سکه وکا گوره بس مرگ ده سر ده پاسه ولانده قیامت ولانده کل سڑه دو سلسم نشی تاسو لسوره یاسین کی و آیات را دی وی فلا یستطیعون توسویتن ولا الی اهلهم یرجعون مرگ بدا سی تلوارو کی کل بی بی بچی ټول در سر ناس دی تاسو ویل غختل خو قسم دې خبرې لسم شوي تر شان دې کړه پلار ناس ته کور کې خبي غمه چیز کی روړی خوري تکې والے پس مرګ راغې د سویل غختل خو وصیت لسم نشو عقل دې کوسه کړي ملک الموت راغې لکه دو ورته دا دومره ټوله دنیا جرګه کې راوسته چې دومره می پریزې دې خزه سره سوال جواب کوم ولا اله اهلهم يرجعون دغه د قیامت په تن لګي د مرګ په تن لګي تاسو له حدیثو کې براشي الله حبيب او داس مات کو نوبني زیوی او تیمم والو د چا ورته قربان وبخونې دي حتا وی چې ورته باور شو کنا سپويږي په خبره باندې کله وبني زی خو چې ته ولا ورسه او کو بنه راشي د مرګ او قیامت د سر د پاسه ولاړ دی ہدایات بدا سی ماناشی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون اللہ و حساب را نزدے دے و خلق پا غفلت کی او دایات بدا سی ماناشی وما یدریک لعل الساعة قریب سشی پوکی چی قیامت نزدیوی اللہ دیر زر حساب والدے یا دی پلو گورا سوال رات لو چې دنیا جوړه ده د آدم علیه السلام او د شیطان جنگونه او د بچو جنگونه دي د خزې خاون جنگ ده د کافر مسلمان وي په دې جنگونو فیصلو به څومره وخت لګي اے وې د خلکو حساب نه دسترګې پرب کې بس شي حساب به کی دا مسله ده د قیامت ورځ به د اعمالو په اعتبار وګديږي لنډيږي دا روایتو کې راغلی په کامل مومن بدوم رشي لکه فرض وخت چې صبره ده بیا په د پښتنو د مليانو بوز ته غسلور رکاتو نه 2 منټو کې وته دا نه یادای ګوره ها کم از کم چې 10 منټه خو پیولېږي کنه صبره وخت کې چې فرض موس کیږي دا راز په مسلمانانو دوم رشي اپا کافرو په 50 زره کال شي دا دنیا کې وتا شو ګوره سو خوشاله او د شول چې را پاسو دی وځي نه نه بانګولي وخت وي وي مولا جوړتي وروته حلال کې تیرو ته لري د خوب کړي اباز په غم مصیبت او بیماری کړي یو شپه په شل کال شوا یو شپه د پچې لندک او پچې وګدکا نو د قیامت رزم الله پچا و 50 زره کال کې لکه کافر په مؤمن بدوم رشي لکه فرض مصیوي علی رضی اللہ عنہ ته چاویلو وای کیف یحاسب اللہ الناس علی کثرتهم الله بد خلق سره څنګه حساب کیدا خصمر ډیر دی نو دا ډیر حاضر جواب قال کما یرزقهم علی کثرتهم وای سمر ډیر دی ول رزق څنګه ورکای کتا لویل وجنند دی ذلی د ټول خلق ډوډۍ و غرمتا سره د سوره د مو فکرونه ګوره دا موږ ټول مرګري ولا سوچونه کوي چې وای یو یې رضی الله سوره سوره سوچونه اعلان کې سو طالبان دي د دې ټول ذلیل لګري ورکول الله ګوره ټول ماړکل وې سم خبر نشو مارغان ماړکل میږي ماړکل سمندر کې ټول حیوانات ماړکل وی کما يرزقهم علی کثرتهم لکه سمر ډیر دی اسنګ ول رزق ورکای نو داسې حساب وکي والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب والے واذكر الله را یاد وی الله فی ایام معدودات پرزوش میر کړو شو کی دا ایام معدودات نو علما و ادا دری رضی دا ایام التشریق مراد دی او دا اللہ یادول سری منزونو پسی اللہ یاداوا قربانی چکے نو بسم اللہ اللہ اکبر پیو آیا رمی الجمار جمرات چیولی نو ذکر کوا دا دری رضی دا ایام التشریق دی دا دا گنو صحابو نو نکل یا ایام معدودات دری رضی اسو کوئی سلور دی ای ور سره د اختر رزم یو زیکنی د بیتی سلور جوړ کړی ني ګور دې رزق موږ تاسو د عرفه د رزنه تکبیرونه شروع کو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرون هم ته مراد دی نور ذکر و اذکار هم ته مراد دی ایام التشریق کی خلق عبادتونه کوي ذکرونه کوي رایا دوی الله فی ایام معدودات پرزوش میر کړو شو کې دا ایام التشریق دی اکال کې ګوره 15 ورځې دی چې روزه پکې سره ناروا او ناجایز ده ایام التشریق کې بم روزه نه نیسی مگر هغه در لتیر شول کچا نا غدری روزي خطا شوي نو باز ائمه وی چې د ادری پایا متشریق کې نیويش ګوره دنیوي تعلیم سبد بدنه خو دا زموږ ضرورت دی او مسلمان ته پکار دی چې دې سره دینی تعلیم وکړي او ګیو سړی ته دنیا نه خبر دی دینی تعلیم دا د نقصان خبره او د آخرت د تباہی خبره ده زموږ د علاقې یو مشهور وکیل لاړو حج لاړو دلته زموږ مرګري اغلم دعوت ورکو مال میراشه ایام تشریق رځي د ګرمي روټۍ له موږ غوښتو الته اکثر د ګرمي روټۍ خلک د موز نه پس خوري ځکه هغه سمدستي موز کوي چې زوال وشي څو شي کوي زوال جوړي به سمدستي ځان وشي او موز کوي چې موږ راځو دا وکیل سره دا روزه نه مورته خو یم تشریق دي دي کې روزه حرام را وای نه ما اوس د ماسپخین نه ورړولې په امرې دي سار نه وي ماسپخین نه ور ماسپخین نه چې روزه وړي خو اکثر ودی وي شي کوم شو کا شو ما ته نه کا هغه له دا پته نه وږي په دې ورځ روزه حرام نه نو ما سه روزه مونې وا او روزه کیګم نه ا د ثواب په دې سره ملاوي د ثواب په دې سره ملاوي ګناه ملاوي نو د دنیاوی تعلیم سره چې دینی دي نو هغه په دغه ورځو کې روزه ونی وا دیو چې وګوره تعلیم دنیاوی تعلیم شریعت کې بند نه دی ډېر دي سړیو کې خو کم از کم مقصد د ژوند خدا دنیاوی تعلیم نه دی ځان د دین نه خبر شیخ صاحب بوي الله دې غری کې رحمت کی سید محمد حسن جان المدنی رحمه الله اغه به خپل چارسدی یو وکیل ما سرنويزي پیژندم به مال حرم کی وای به مولانا صاحب دا نبی رسول الله اکبر بچا په زمانہ کې تیرو داغه به یو لفظ به ما ورته ځنه اورته دا دور ډیګره یغشتي ا تاسو در لپته نشي چې نبی رسول الله کله تیر شوه وګوره کله دا سی چې سړی دنیوي دغه کړه خو هغه غریب په دی اوس یو ځکه یو غټ ډاکټر د بیان لاله نو ما نوې یو مسلې ته پوس دنه کوم نو ما دې د جتا یو کال د سبق نیوي نه نزتا په دې نشم پوهولې قران کې یو ځای کې راځي ذل جلال والاکرام یو ځای ذل جلال والاکرام وی داولی یو ځای کې ذل جلال وای یو ځای کې ذل جلال وای نو تاسو پوهولې شو تاسو دا عوام په پوي کوي کړه دې له دې طالبې کې په ذل جلال او ذل جلال پويږي نو ځلې خبرو ته دیلی شوی دیلی ضرورت وی هغه تا فمن تعجل في يومين چاچ تلوارو کپد و ورزو کی فلا اسمع له نو گنا نشتفد ومن تاخر او سوق جدره می رزی تم رستو پاتشو فلا اسمع له نو گنا نشتفد لمن اتقا ده غچا ده پاردا حکم دی چې سوق د الله نه یریږي ور درې ورځې جمرات وشتل واجب دي سورې د اختر پر ورځ یو جمره قبل که وختي می درلوې تاو پی جن دا جمره قبل یو پی جن نو ما بیا څه لوي دي سر خدای وای نه ته خو پی جن دا کړ کوم یو وی لوي ها ور د پی جن دې ته ما سره نږدې ناشې د لا پی جن دې نه چې ما ته لګوتی وختي نیولې کنا ور په اختر پر ورځ د اخیره جمره قبل وشتل واجب دي دا د اختر ورځ لسم ورځ د ذلحجې نو په یو لسم باندې بیا سنت طریقه دا ده په یو لسم صدا او واجب دي چې د زوال نه پس به ولي نور چې زائل شو نو درې واړه جمرات به ولي اول بدا اول په وګټولې نو بیا واړه خلک خو د دعا به واړي ځکه دا دعا د قبلې دو زید بیا به دا دوی ما جمرولی نو بیا به خوګ د دعاو کیسمره دعا وکي وای باز سلف به دومره دعا کوله لکه سوره بقره چې څومره وخت لسته شي دا دونی می پاره را نو خو اپورتو کې خلک وي په دعا وختو خړل شین کا چې سپری نه زی ځکه دا قبلې دو زید اسی غټ غټ ټکی ته پراټولا وا تکره څنګه باز حافظان بوس ختم کای غټ غټ ټکی به تراټولې او وافلا او بس اخر کې ولوي په لسمه باندې څه دی په لسمه ختم دی په دوی مرزم د زوال نفس دریواړه جمرات وشتل سي دا واجب دی بیا باول په وګی ټولې دعا بو غړې دیما دعا بو درې مس نفس به ساره کې نه دواله دا سې الله د حبيب سنت طریقه ده ادا ګوره د ماسپخین د چې شروع شي نو سبا را خطو پوری د دې ټیم دی وګټه مې نو سړی د تلوار نه کوي دلته وي فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی چا چې تلوار او په دوه ورځو کې نو په دوه ګنا نشتا یو لسم دو لسم باندې بعد زوال جمرات وشتل اوس دې په منا کې پات کې دل نو غوړی نو بس حج پورا شو راضی دي د منا نه مکه مکرمه تا صرف یو واجب په پاتې دي چې الله د کور نه رخصتيږي د رخصتۍ طواف بو کې غته طواف وداع وای او څوک چې رخصت پاتې شو دیار لسم لا وګوره مسله دا ده دیار لسم لا پاتې کېدل سنت او مستحب دي او کچا باندې نور روختو او دې په منا کې دې نو بیا په واجب شول ها مثلا باندې ځان پوي وي دي ار لسمه له پاتې کېدل دا مستحب کو څوک پاتې نه شو راځي بس حج کې څه نقصان نشتا او ک پاتې شو نوخه خبره ده رسول الله عليه السلام پاتې رسول الله عليه السلام شو پاتې مونگو تاسو جو اللہ بوزی چی پاتی جو دیدے کہ آجی سوال کہلتے تھی بیا غٹے غٹے خبری راٹھو لے یا بھائی غٹ غٹ ٹکی تی راٹھو لے خوکسوک پاتی شو انوار پی رہو خاتون بیا بسی واجب بھائی خودی کی او مسئلہ را زمون کتابونو د فکی لگلی جدا قبل الزوال مشتے شی علماء لگلی دا غفول درست نرے او دا سندن ثابت نرے رسول الله علیه السلام پاتې شوه دې خو په دیار لسم او رزم بعد زوال وشتي څه پوښي په خبره باندې ناسي نه ساري متدان خلاص کړي چې روړی له ځان مکی مکرمه لرا رسوله کدي یار لسم له پاتې شوه نو بیا هم سوي بعد زوال بدریواړه جمراتلی واتقوا الله ذا الله نو یری گئی په دې مذکوره احکاماتو کې اے دا مخی حکمون یادی یادویم قول دا دے پتھولو کارونو کی دا اللہ نو یری گئی اپا آغی کی دا مخی ذکر شوی احکاماتم نی وعلمو پوشی انکم چی بیشکتاسو الیه تحشرون دغی اللہ تبرا جمکو لشی ویسنگا عرفات کرا جمعوی مناو مزدلفا او دا الله کور کې مختلف رنگونو مختلف جبوال را جمع یي د دې جمع کې دو سرا د قیامت د ورځې جمع کې دلم را یاد کړي د حج مسائل ختم کل اوس نور مسلې در ته بیانې و من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام ومن الناس زند خلقنا من هغسوغني يعجبك قوله چه تعجب کیه چیتا لروینا داغوی في الحياة الدنيا پبارد مورد جوند دنیا کے او په بارد اسباب د معاش کې ويشهد الله على ما في قلبه گوا کوي الله پاغس چې د پدې جوړ کې دي او هو الد الخصام او حال دا دې چې سخت جګړ ماروي وي بعض خلک سدي داسې او خيار دې د دنیا د کارونو بارکه چې تاب تعجب کې واچي فی الحیات الدنیا نه مراد امور د دنیا دی او اسباب د معاش دی اې د دنیا په کارونو خپوي ادا سی ورته د مال د غټولو یاد دنیا د کارونو پته دا خو د دین د کلمې او د مزنه نه خبره ده اې د آیات اگر چې د کافر مبارک دي نن الله دې معافي او کې زمونږ د مسلمانانو دا حال له د دنیا مبارک سمرو خيار یو او د آخرت مبارک خپل مزم ناراضي خپل کلمې او د غي معنا او مقصد ناراضي دغه کړه آیات دا سي معنا شي نو د دې تایید راځي وګورئ سوره روم یوشتمه پاره کې سوره روم وګورئ او د هغه آیات مبارکه وګورئ وم نمبر آیات وګورئ الله د کفار مبارکي وي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پوهیږي دای په ظاهر د ژوند دنیا چې څنګه بخوري څنګه باغوندي څنګه بنگله به جوړه او سرنګي بخاري او سرنګي بري بي وهم عن الاخرته هم غافلون او ديد اخرت ندوین خبر دي اې د دنیا په امور کې ماهر وي څنګه بخوري سرنګي باغوندي ادا شي کار دې کوټه وي خدا آخرت د خبرونا دا غینا نا خبر دی دګور وې دا څه کمال نه چې د دنیا کې هر څه پیژنې کار کوټه پیژنې اسمره تجربه دې د پاس باب او د معاش کې خلق در سره مشورې کوي خدا آخرت نا خبره نو دا خوې اصل کې د کفارو دی الله دې په موږ مؤمنانو مسلمانانو کې نراولي دغه هر چا لپاره چې سو اخبکاری او سو خبري وي خدا په تور لهونه لګی دا چې انور پریوزی دا د مستیب نه دی دکاندار خرسای اخلي زمیدار ګوټ کری ریبي اموس په سو اخ کوي چې انور په پریوتو شي دوی ګوره د دنیا بارکه د سمرو خيار او د اخرت بارکه مس سټیم کې د مس خدا وخنو د بل پلاسو کې کاراو کوټه پیژني صدا کار دې دا کوټه دې خود دین د کار نه خبردار ني د دین د کار نه خبردار ني د باز خلکو زمره تجربه ده چې پلاسو کې او شی لای لیدل نه نه خو پاغي پوهيږي پارش کې رمت ردا کمال له خو کمال وداو چې دین مر سره وي دی په خور کې مشهور ډاکټر اخل کټول په دې باندې مشهورت ماشومان او ماشوم به کتون لري نه به ولا وکړل دوايي به ولي کلا او الله باغي سره سکو دومره تجربه نه کتل خو وی کتل ولا صرف دنیوي امور کې دومره تجربه را چې ته په کاراو کوټه پويږي خدا خیرت په کارا کوټه پوي نشوي د اخرت په کارا کوټه پوي نشوي یو کس یو ځل یې سوات لتلم د دریو نو یې لار کې پولیس سترو دلم بیمار یې کبجې مارې درې وی مو غوت کتی ما سره غم پیدا شو چې دار الله سوای وي پولیس اصله نه ولې وې دې کې پر الله دیسی او اصلي ښه لارې وې چې تا ټوپک یو درولې نو یې ورنې دې شو لارې نه ولې چې دا اصلي دی دا دیسی دی و یې غږ شوره له حیران شو د بل لاسو کې شیخ دې لوی جدا دي سي دي او دا اصلي دي د دنیا دومره تجربه ده د دنیا سره دومره تجربه ده او د آخرت نه بالکل غفلت ده دا کار اگر چې د کافرو الله دې موږ مسلمانانو کې نراولي و ایزنې د خلکو ناغسوګ دي تعجب کې با چیتال روینا له فل حیات الدنیا پوارد امور د دنیا کې او په بارد اسباب د معاش کې ويشهد الله علی ما فی قلبی گواکی اللہ پاغس جید پا دی زڑکی نی اے منافق دے وہی عرض ما پزڑکی اے دا اللہ حبیبتا سر دمر مینا دا اسلام سرم دور مینا دا وہو علد دل خسوام او دے سخ جگڑ ماروی پا باطل کی سخت جگڑ کئی پا باطل کی او دے دین سخت دشمن نے ګور باطل کی جګړه خو ډېر ناکاره اسیم ګور جګړ مار سړی او جګړ مار خزد الله رب العزت خو خنوي کستا سو خو خوي نو جګړ مار مولا بو خو هي یا بھائی ګور کوم سړی جګړ ما خلک ویل کې ګور جګړه نو سړی ځان ته ساته جګړ مار خزینم خلک ځان ساتي حدیث پاک کی راغلی مسلم شریف حدیث تے او بخاری شریف ہم ذکر کرنے نے دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ابغض الرجال الاللہ تعالی الالد الخصم پسڑو کی چید اللہ بدیشی نو جگڑ مار سڑے بدیشی جګړ مارې بدی شي ارسکه جنگ دې جګړې دي پرزونی دي چې سړی جګړ مار بدی شي نو خزه به خیشي رسول الله عليه السلام فتوا ده او دا غي حکم ده مشکات شریف کې دا حدیث راغله علامه حافظ ابن قیم رحم الله د دنیا په اولي علماو کې تیر ده اعلام الموقعين د دې کتاب ده نو دا غی خیرنی سلورم جل کی دا اللہ دا حبیب فتوی راج مکڑی چی راج مکڑی دا اللہ دا حبیب نے دیو سنامنا بارا کی تپوسو شو اوی فلانای زنانا دیر تقوادار پرزگار دا نفلونا کئی وزیفی کئی ذکر و اذکار کئی خجبی نے گاونڈیان تنگ دی نو دا اللہ حبیبی دا با اور تزی چر تبزی اے خدای تہجدم گئی دی لا وتم گئی خو جگړ مار خاون سره جنگ دی خواخ سره جنگ دی سر سره جنگ دی گاونډیان پریشان کړي تبلی زنانا بارکې ته تپوسو شو چې الله حبیب فلانه زنانا فرض او سنت کوي خو نور د مستحب او نوافل او اعمال او خور سره نشتا خو خله سنبال جگړ مار نه ودا و جنت تزي و هو الذ الخصام او دے سخ جگڑا لدے سخ سی جگڑی کئی نو آیات مبارکا د منافقان مبارک الہ العالمین را لے گلے ہو و اذا تولا سعا فی الارض اذا تولا دو مانا گانی دیا ولی تا سوچ کوئی و ای کلچ واوڑی ستا دا مجلس نا حبیبا ستاسو مجلس چی خویدہ سے خبریو کی چتا سید دنیا بارک او داغی د اسباب بارکی مخاطبین په تعجب کې واچول ا قسم نو خوري جره زما پزړه کې د الله او د رسول سره مینا و اذا تولا کله چې واوډی تاسو د مجلس نا سافل ارض کوشش کوي پزمکا کې لیفسد فیها چې فساد خور کی پدې کې د الله د حبیب په مجلس کې سمره د خیر خوای خبرو کې خو چې واوړې دو نظمکه کې فساد کوي و یهلک الحرس والنسل هلاک وی فصل او نسل لرا د بعضی کافر او منافقانو د الله د حبیب په مجلس کې خوږي خوږي خبرو کې ابے مسلمانانو فصل او نسل تباکو دا آیات یو معنا وسوب په پوښوي بھائی ها یو دیمه معنا دا دا وېدا تولا اے سوار والین وېدا تولا غلب و سوار والین کله چې غالب شي او د دنس حکمران جوړ شو مشر شو د کلی دا لاکی سافل ارض نو کوشش کوي فزمکا کې لیفسد فیها چې فساد کی پدې کې ا فساد سره ټول مشرید الله او رسول په مخالفت کې نا او مشرید الله او قران او سنت پر وړاندې نه دا ويهلك الحرس والنسل هلاك وي فصل او نسل را څنګه علاقه ای ګورو د ظالم مشر د وجنا الله او د ظلم د وجنا الله باران بنکی لکه باران بن کو فصلم ختم شو او نسلم ختم شو هر سوی فصلونو تا او نسل وی هر زی روح شتا که تراغه وګوره سوره سوره حیوانات لکه د وجنم رشول فصل او نسل ټول ختم کو ور امام مجاهد وی ظالم نه مفسد مشر دے اے پزمکه کی فساد کئ الله باران بن کو نو د باران بندي دو سرا فصل او نسل ټول ختم شو نو دې بده پرز د قیامت دې ټول ذمہار وي ذکر د د وجن الله دا رحمت او باران بن کو والله لا يحب الفساد الله مین نساتی د فساد سرا وإذا قيل له اتق الله أكل شيء غلط وكمران تويل شيء الله نا ويري غاد اتسکه اخذته العزت روني سيدل رخل عزت او خپل غلبا بالاسم په ګنا فحسبه جهنم نكافي د جهنم ولبئس المهاد او خامخا بد دا جهنم فرشو ایده تویلی شید اللہ نو یریگا نو دے نورم پا جذبہ کی راشی دیو جنو ایکلا یو فاجر او نافرمانت نسیت کی دیشی او دل اویلی شل چید تق اللہ دا اللہ نو یریگا دا دی خبری او دی کار نا دی منشا نو دی غیرت رونیو او په غصی رونیو امنی کی گینا نو الله دادا سی سڑی زکر کئی اے تخپل غیرت پا خپل زی غصہ خدا اللہ او در رسول اللہ نا خوبا یری گی اولی دا اللہ نا فرمانی کے پا قول و فیل کے نو گر آغا ننگ او غیرت او د دو غصہ دے دی گناہونو تا مجبور کی نو ور چا شي درته وي الله نو يريګا نو بیا ور خبره خطرناک را دلته علما یو واقعا ذکر کړي و یو غیر مسلمه د هارون رشید دروازې ته براتلو دا خبره جن کی نه کله بادشاه نه کی خوشوګو له زوګ بریجی نه هغه درباری دروازې ولا دومره ناکار اتا غلب دي بازي غټو افسرانو کې ډېر رحمي کو جته خور لچا پریخ وکنا تو ورته سکی چاوله پریخ ا بچیر ال خبره کول غالب مخفلم کتره و یا رب کی دا رب یو امام دې ډېر نیک امام دې ډېر شی کتابونه مولیکل د دې ټولو حلقو د حرم مشر دې ډېر خل قرآن وای جاړې خطبه کې به انتها پرېزګار دې او قازم دې اجامیه کې استادم دی او د حرم امامم دی نو زموږ د افغانستان یو دکتور نیک سره یو بیمار دی الله دې صحت ول ورکی ناګل یو کس وی جمانه دی فلانی عربي پیسي خو یې غورته نه ما هم څه وس نکی خزان به دوی ترشه ناګو یو جوال ټکول به بخړل پولیسو عالم خزان به ورو رسول وي ما ورته دغه شان چللې او د چې درشم ما څوک در پریزیب نه او ډیر به انتها خپشو زر زر پولیس نوی چې سړی را لرو وړای او خلک یو ډیر ورټل وی خاص سبب اور ته ززم تاسو مظلوم مال را پریزی نه وی بس زر زر یا سړی لوي چې الله به پریزم یا جیل لري لګم یاد دا غسو ک پیسې ورکا نو هارون رشید رحم الله تا یو غیر مسلمه یو کال دروازې لره لغه چاوله پرې خو نه یوزل دې دروازه کې ولاړ و دي کې هارون رشید رحم الله روته نو دې ولا مخې له دې اتق الله يا امير المؤمنين اے د مسلمانانو امیر دا غلوې ذات نه وي ريګا زر زر غرا کوشو د سوار لینا اپا خاورو کی پا سجده پریو دو ساری چی پور تا کو حکمیو کوی دی غیر مسلم چی سا حاجتی زری ولی پورا کئی بس حاجت داغ پورا شو نو چاورتی امیر المومنی تا دا کافر دا وجن دا سوار لینا را کوشوی دا خو یهودیو اغا ورتوی نا دا اللہ آیات میرا آیات شو و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم وی دی آیات په جڑا کم او سجده به وکا دا سی واقعیا عالم التنزیل کې امام بغوی د عمر ابن الخطاب رضی الله عنهم ذکر کړي وی د سچ بوویل شل اتق چارته اتق الله نو مخ پزمک کې خود الله د عاجز اید وجنا دیو جن دا هغه چالوې مزمت دي چې تعالی سو کوئی الله نه ویری کنه ما سره ولي ظلم کې زما دا حق دی ولي کا بو کړه اتبياب غصه شوي نو بس ځان دې تباہ او برباد کو و اذا قيل له اتق الله کل شوې لشدت دا الله نه ویری کنه تاسو کې اخذته العزت رونی سي د لرخپل لنګ او غیرت او عزت بالاسم په ګنا سرا فحسبه جهنم نو کافی دې د پار جهنم ولا بئس المهاد اخامخا بد دا جهنم فرشو مهاد فرشت وای لکه رسو راشی سوره اعراف کې لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش مهاد فرشو بستر توي او خامخا دا جهنم بد فرش دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واصحابه اجمعین زمونگا درس لگ لگ کی مونگوائی جی لگ پاریش ہوئے خدا احکامات تینو دین مونگ مخ کتلے نو شو رستو آیاتونو کی وگا دیر لیا ہے رستو پارو کی بڑیر دیر وائیو نو اوز دادا سی زیون دی چې هر شی سده د تشریح محتاج دی نو که دغه شان پیډيري وو وګوره د تمام ديني احکامات او قران سره دغه اصل چی نه دا ټول مسائل د دین وروتي حدیث هم د دې شرح دا فقه هم د دین استنباط ته الٰه العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او الله ز خرابي خاتمه نو مو ساتي الله زمونږ په اوقاتو کې خیر او برکات راولي الله زمونږ اوقات خیر او برکات نه ډک کی الله زمونږ ټول اوقات قیمتي کی او یو منټ او سکند الله چې زمونږ نه ضایع نشي زمونږ د ګناهونو د وجنا یا الله مونږ ته زمونږ والدين او ته مشایخ او ته اصول فروع او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته الله واړه او له ګناهونو معاف کړي یا رب العالمین زموږ د طلبا طالبات او د عوام رونا اپ دې کې سپینګيري بډاګان او بډایګان زنانم دي د سارنا الٰه العالمین استادې کتاب ته ناشتي وګوره دا حدیث هم دی وې د سار نه تر غرمې پورې د الله په دین کې وخت لګول خیر من الدنیا و ما فیها رب اوس در تجولې غړولې الله د دوی او زمونږ دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي یا الله د دوی او زمونږ او د ټولو امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زمونږ د ټولو حاجتونه دینی او دنیوي ته معلوم دي الله دا ټول په خپل رحم او کرم پوره کړي الله د دوی زمونږ او د ټولو امت دینی دنیوي پریشانای ختم کړي یا الله سمره بیماران دی کورونو اسپیتالونو کې اوازی بیمارانو د دعا بارک ویلې دي الله تعالی شفای کامله عاجل او نصیب کړي الله زموږ د درس په مرګورو کې زموږ د طالبانو په خادمانو کې شوق بیماران دي الله شفای کامله عاجل او تر نصیب کړي الٰه العالمین د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي الہ العالمین بی گناہ بندی وان د بند را اخلاص کی الله د چا اولاد نشتن کمل صالح اولاد ور کی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترو اخواله جوړ کی الله زموږ د دوره تفسیر او نور کوم زایونو کې استاد کتاب خدمت شروع دې په خیر او عافیت الله اختتام تورسه او د وین کو ریدن کو او د تمام من سو جنس تر قیامت د هدایت ذریعہ وګرځه الله د دین ټول حق شوبه تر قیامت پورې الله قائم دائم او ساته الله موږ هم د خپل کتاب نه کټکې ما الله ته په خپل فرمایي جلا د برکات او نډ کتاب دے الله د دې برکات په دنیا کې په قبر او آخرت کې موږ ته او دا کتاب زمونږ د پاره الله حجت کی او په موږ یې حجت په جوړه دا قران زمونږ د پاره الله شفیع کی الله دا قران زمونږ د پاره شفیع جوړ کی الله زمونږ د طلباء او طالبات ټول با عمل عالمان جوړ کی الله خواري او د مهنت ماده پکې واچي الله صد پاره چراغلی او مور پلار را لګلی الله خپل کار او د خپل کار اهمیت ورته مخې لکه او لو لوی عالمان او عالمات ته جوړ کی او امت ته لوی خیر ورسه او د دین چینه دی الٰه العالمین روانه کی الٰه العالمین زمون د مدرسې ضرورت د غیب د خزانو نه پوره کی چا په دې کې منډ ترړې والے وفات دي الله تور سره د رحم کرم او مغفرت معاملو کی کم مسلمانان چوس موجوده زمون دي طالبان او مدرسې خدمت کوي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او زمون څومره دي طالبان او د لنګر او مدرسې ضرورت دي الله د غیب د خزانو نه پوره کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار